Ott jó neked? Nekem mindenhol nagyon jó, de már megy a felvétel. Jó, meg még emésztek. Én is. Hello! Olden meg csokoládét csamcsok. Szóval sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Summercast nyári podcast kiadása. Olden továbbra is úgy gondolja, hogy vége van a mai podcastnek. Azt a whisky kólát lehet, nem kellett volna betolnod. Na. Én azon gondolkoztam, hogy még podcast kimegy, lehet, hogy a Mighty No. 9-ról beszélhetnénk egy 2 percet. Nem is feltétlenül a játékról. A podcastről nem is feltétlenül a játékról, hanem arról, hogy mennyire visszacsapott a fejlesztőknek, mennyire arcon csapta őket a népharag. Az már amúgy gyanús volt az egész projekt, tehát annyi ideje késett már az a játék, és sose volt meg az a pillanat, amikor olyan lett volna a visszhang, hogy mindenhonnan azt hallottad volna, hogy ez mekkora nagy királyság lesz, vagy nem tévedek? Az első csúszástól kezdve gyakorlatilag csak para volt. Sőt, hát igazából nem tudom, hogy ki mennyire vágja, arról van szó, hogy Keiji Inafune, ugye megcsinálta a Kickstarterre, felrakta Mighty No. 9-ot, lett egy csomó stretch goalt, bevállaltak. Ugye ez egy olyan játék, ami a Mega Man-nek a szellemi örököse. Spirituális utódja, és gyakorlatilag rengeteg stretch goalt bevállaltak, ugye ha több pénz jön, több dolgot vállalnak, például X nyelvekre lokalizálták, megjelent konzolokra. Hát rengeteg minden platformra lényegében. És talán stretch goalként bekerült a multiplayernek a valamilyen online támogatás is. És akkor onnantól kezdve, még mielőtt elkészült volna a játék, elkezdett csúszni. Közben Mackó olyan akrobata mutatványokat prezentált itt nekünk, hogy azért egy 8 per 10-et simán. A szoba másik felén van a külső hangkártya, aztán kellett finomítani egy kicsit a hangothoz. Szóval először elkezdett csúszni a játék, de közben meg kiraktak egy másik Kickstartert, a Redest, amiből közben lett egy kínai kiadójuk is, nem jött össze a pénz rá, mert ugye mindenki csodálkozott, hogy még el se kezdték, vagy be se fejezték a Mighty No. 9-ot, és akkor már jön a Redest. Szóval alapvetően itt arról van szó, hogy a bizalmat azt kicsit túlhasználták. Tehát, hogy oké, hogy szeretnél jó játékot csinálni, de azt még nem deliverelled, nem készíted el, és akkor ehelyett már mész egy másikra is. Szóval ez a Kickstarter jelenség, ez egy nagyon-nagyon vékony útéken lehet jó Kickstarter-ek, projekteket csinálni. Például a Pillars of Eternity az a tavalyi év egyik legjobb szerepjátéka volt a Witcher 3 mellett. Simán Gamer 365 nagy pont tévedései 10 per 10. Nem, micsoda? Megért 10 per 10-et. Megért, persze. Hogy tavaly év, sőt az utóbbi évek legjobb kép. Visszahozta a köztudatba, hát azóta hány ilyen projekt indult, hogy igen, felső nézet, CRPG, Grim Dawn is mekkora nagy sikerrel. Csak hogy a legutóbbi... Nem mondjuk, ez nem az a műfaj. Nem? Nem, mert az milyen? Az mert az dialógus. Az ARPG. Én tökre azt írna, azzal nem játszottam. Az Titan Quest. De jön a atyák. Bocsánat, jön a legnagyobb klasszikus Planescape Tormentnek az utódja, igen. Torment Inxile, vagy mi az Inxile Entertainmentnek a új játék, és abban is benne igen. Van a Chris Avellone, meg a nagy csapat, úgyhogy, és az fog jönni, és az csúszott. Na mindegy, szóval az ennyi, hogy a Mighty No. 9 nem, és az a legdurvább, hogy grafikailag is egy nagy ugrás volt, mert csináltak egy ilyen art style-t, egy ilyen vizuálisan, gyakorlatilag, mintha egy anime vagy egy manga került volna a képernyőre, és utána a valós játék az nagyon nem ez lett, hanem az egy kicsit a Sonic Adventure-re emlékeztet engem. Grafikailag, nem fidelitásban, hanem fidelitás. hanem színvonalban. Tehát ez a Dreamcast színvonalat egy jó hozzá 2016-os játék. Hanem, hogy nem cel shading, de nem is realista, hanem így a kettő között akar úgy lenni. Tényleg olyan, mintha a kezdeti Mega Man, mintha az a nyugati rajzol által megrajzolt Mega Man karakter design. Nem tudom most, te mit gondolsz? Mert látom, hogy nagyon mosolyogsz. Gyerekek, ez borzalmasan hangzik. De nem azt a végeredmény, csak annyira sokan, nagyon sokat vártak tőle. Most gondold el, hogy ha van egy nagy műfaj, amiből évtizedeken át nincs elegendő játékod, akkor azért csak hoz már a legjobbat. És a Pillars of Eternity egyébként hozta is. Meg a Mighty No. 9 meg nem. Nem. Ez a véleményem. Kicsit bővebben kifejtve pedig az, hogyha nem lett volna ekkora hiszti így a Kickstarter körül, és ez a játék csak úgy hip-hop megjelenik a semmiből, akkor most mindenki örülne, hogy van egy 6-7. Egy jó 7 medián. Jó hetes. egy jó hetes Mega Man klón, ami mögött esetleg az Inafune is ott volt, meg egy-két más nagy fejlesztő, mert ugye a Manami Matsuna a zeneszerzője, aki a... Egyébként nem, én meg ezzel vitatkoznék, tehát nekem például a zenéje nem tetszik annyira. Tehát egy Unreal Engine-nel készítettek, egyébként nekem meg az látszik rajta, hogy egy ilyen kezdeti Unreal Engine feeling keveredve, tényleg az ilyen, mintha PS2-es színvonalat Unreal 3 Engine-nel akarná megcsinálni. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ahhoz képest viszont, hogy milyen savazásokat kap a játék, hogy 3, 4, meg 5 pontok, és igazából az az átlag az inkább az 5 pont környékén van, de nem ritka nagy publikációktól sem az ilyen 3, meg még talán 2 pontos review-t is láttam róla, hát ne vicceljünk már, srácok, hát ez egy tök klasszikus, egy gyakorlatilag Mega Man X 9 körülbelül tényleg, egy csomó olyan feature-rel, ami a Mega Man X 8-ban, vagy nem tudom melyik volt az utolsó rész, benne volt ebben, meg nincs, tehát igazából az lehet a legnagyobb probléma, hogy olyan Mega Man játékot kaptunk, ami picit visszalépett attól a fejlődési ívtől, ami alatt egyébként a Mega Man sorozat, a Mega Man X-el ugye elég magas szintre eljutott, és ezek a feature-ök nincsenek benne. Ugyanakkor, ha azt veszed, hogy a 8 meg a 16 bites korszaknak a keverékét akarod összerakni, akkor egy egész korrekt, jók a bosszok, szerintem nem olyan borzalmasak a pályák se, ezt is nagyon fikázzák, tök egyik-másik megoldás kifejezetten ötletes és jó. PC verzióval nincsen teljesítmény probléma, nincsen bug, az más dolog, hogy mondjuk Wii U-ra meg úgy jött ki a játék, hogy 30 másodperc töltés, van akinek lebrikkeli, hát PC-n 2 másodpercet tölt, pedig, ja. Pedig nem a legerősebb gépen játszottam. És 30 fölött volt végig, 30-60 között ingadozott egy mai szemmel már inkább alsó-közép kategóriás gépnek tekinthető konfiguráción. Tehát érdekes, a konzolosokat valószínű nem tudták úgy kielégíteni, a sok bug meg a sok ugye, technikai probléma, de maga a játékot szerintem kár lenne azért a pöcegödörbe letolni, mert ha elkezdesz vele játszani, ha az összes prekoncepciót, fórum hozzászólást, NeoGAF-es baromságot meg egyebet így lehámozod róla, Oldi! Akkor igazából kapsz egy jó 7 pontos. Hát nagyon, csak ez pont az, hogy semmit sem lehet vákumban értékelni, akkor mi sem beszélgetnénk itt, mert mi értelme lenne. Tehát ezt az Inafunék szúrták el egy kicsit, és kicsit rá is dobtak még egy lapáttal itt a végén, amikor mit mondtak, hogy ez legalább elkészült, hogy legalább van, és örüljünk ennek. Az is egyébként csak félig igaz, mert azt ő nem mondta ki. Volt egy interjú, ahol mondta, hogy jobb, mint a semmi. De nem ezt mondta, hanem hogy ez egy start, ez egy kezdet, és akkor majd ebből még lehet improvolni valami ilyesmit mondott, és akkor erre mondta az angol ember, nem tolmács, hanem aki a műsorvezető volt, mondta, hogy hát tulajdonképpen ezt akartam mondani, hogy örüljünk, hogy egyáltalán valami elkészült, szóval ez valóban nem lesz elegendő. Tehát most a Kickstarter szerintem egy zseniális, a rohadt jó dolog. Lehet fanyalogni, hogy oké, na de az elmúlt 15 évben gyakorlatilag szerintem a PS2 korszak végétől kezdve volt egy trend, amit nyilván engem ismer valaki, akár az írásaimon keresztül, akkor tudja, hogy én ezt nem szeretem, hogy a nagy kiadók azok elkezdtek egyre magasabbra menni a büdzsét, mert az egyenben ők elől vannak, és akkor ők egy olyan versenybe mentek, hogy minél látványosabb, minél több robbanás per kép, másodperc, meg ilyenek, és akkor volt egy hatalmas szakadék az indie fejlesztők, meg a nagy projektek között. Az indie fejlesztő gameplay-re simán hozták azt a komplexitást, sőt, még meg is többszörözték simán, mint amire az A címek hoztak. Viszont volt középen egy szakadék is, tehát a szakadékot elkezdték betölteni a Kickstarter projektet tök jól. Ilyen volt például a Pillars of Eternity, ami nem AAA játék, de simán nem mondod rá azt, hogy nem néz ki jól. Rohadt jól néz ki. Nyilván nem 80 millió dollárba készült, csak 10-ből. Nem egy Dragon Age 8, ami ugye... Mondjuk Dragon azt, Age, hogy hát figyelj, valahol... Most mondtam valamit, tehát valahol ugye azt a műfajt, ami a Baldur's Gate volt, van, azt a Dragon Age vitte, Dragonage. A Dragonage vitte a mainstream vonalat, az ami lett volna, hogyha rádomunk 40 milliót, de emiatt mondjuk nem egy döntés, nem találtok ki egy ötletet, hanem át kell vinnem 4 szintnyi menedzsmenten. És a pillázatlaneti meg azt mondta, hogy oké, nincs akkor a spell effektem a tűzlabdánál, cserébe viszont, ha én kitalálok egy jó sztorit, akkor azt meg tudom csinálni. Szóval most létrejött ez a közép kategória, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a játékos rétegek, emberek százezeréről, millióról beszélünk, szeretnek valamilyen műfajt, amiből nem elégíti ki őket az a jelenlegi kínálat. És ez a Mega Man is ez volt. És ezt teljes mértékben Inafuniék cseszték el, ők hozhattak volna egy 9-10 pontos játékot. Csináltak volna a rohadt jót, és nem a grafika lett volna a lényeg. Nem kellett volna ennek ilyennek lennie, nem kellett volna, lehetett volna pixel art. lehetett volna Pixar, felvehettek volna két darab japán egyébként artistot. Ez érdekes, hogy miért nem ezt az utat választották. Tehát ez viszont tényleg egy nagy kérdőjel, mert egy ilyen Shovel Knight jellegű pixel art grafika... Egy zseniálisan jó grafikus egyébként egy... a Shovel Knight-os, a Duelist-et csinálta később. Igen, nagyon-nagyon jó a srác, és ugye a Shovel Knight pont ebből kifolyólag nem is két, tehát pár emberes projekt volt. Ső, kettő-három ember csináltam, nem akarok hülyeséget mondani, de ugye ez, de az egy nagyon-nagyon... Igen, az olasz fickóval, azt hiszem, Yacht Club Games-es csókával, és... Kár. Ott van a chiptune soundtrack. Akkor miért nem vállalták be? Így van. Még a Might and Magic 10-ben is van pixelált grafika, ami ocsmányon néz ki, de engem emlékeztet arra az élményre, még engem 99-2000 környékén. Sőt, bocsánat, 2001-ben. Igen, és ez a játék eleve egy ilyen nosztalgia valami. Igen. Tehát... Szóval egy ilyen nosztalgia termékről beszélünk, ami direkt arra appellál, hogy így a játékosok érzelmi húrjain és a régi emlékeken játszon egy fantasztikus tokkátát és fúgát. De ehhez képest csak egy ilyen punk csörömpölés lett belőle, legalábbis a Metacritic pontszámok. Szerintem nem. Egy jó diszkó. Te most olyan műveltnek hiszed magad? Mivel a punkkal? Nehogy is. Na, hát igen, ez a, de... Szóval egy kicsit nagy a rajongói utálat, és Steam-en is rettentő negatív backlash van a programon, ami egyébként a Steam... Na, erről is érdemes lenne beszélni, nem tudom, hogy... Ezek a Steam review-k, vagy hozzászólások, meg minek hívjákok, ezek egyre komolytalanabbak. Tehát oké, hogy most már oda raktak egy hasznos visszajelzés, haszontalan, meg egy funny kategóriát, de egyre kevésbé komolyan vehetőek. Tehát én is azt nézem, hogy néha ilyen szerintem relatíve teljesen rendben lévő játékoknak totál piros a hozzászóló része, ugye a sok like helyett a dislike-os ilyen idiótaságokon pörgő lehúzások, tehát mit tudom én. Most egy kicsit elkanyarodok, de ugye jó példa, hogy éppen a Dead Island Definitive Edition-jét tesztelem, vagy hát most már jó lenne írni róla, mert már egy hónapja megjelent, és akkor annak is úgy utána néztem ott a Steamen, kíváncsi voltam, hogy hogy reagáltak rá az emberek, és valami rettenetes hülyeségek miatt ott vannak a negatív review-k alatta. Jó, egyébként nem, ez most pont nem egy annyira jó példa, mert hogy ez a játék ugyanazokban a dolgokban hasonl el, mint az eredetije. És tudod, a hülyeségek miatt az a nagyobb baj, hogy a pozitív kritikák is néha olyanok, hogy tehát abszolút megbízhatatlan, hogy valami topikot, vagy valami témát felkap a közönség, és akkor amiatt szétajnározzák. Igen. Vagy azért, mert mondjuk, mit tudom én, az első hullám a review-kban nagyon negatív, hogy itt arról van szó, aki nem ismerni a Steam-nek a review felületét, hogy van a játék, és akkor alatta közvetlenül, tehát a bolt felület alatt, mint ahogy mondjuk egy magyar webshopon ott van a termék jellemzés, olvasói értékelések, és hát Steamen azt kell tudni, hogy ilyen van, hogy több ezer. És magyarul is nagyon sok helyen. És az a baj, hogy tényleg megjelenik egy ilyen negatív review hullám, és akkor jön a Defense Force, a véderő, és utána meg oldalakon keresztül csak a pozitív kritika, és igazából nem az érdemi részt értékelik, hanem azt, hogy jó lesz ez majd valamikor, ha jön a patch, meg nem tudom, szóval ilyen teljesen ilyen, nem kézzelfogható. Végletes, és egyébként néha meg átveszik egymástól a baromságot, és akkor azt görgetik tovább, tehát mit tudom én, most itt a Dead Island alatt láttam egy rakat olyan negatív kritikát, hogy ugye átültették a Dying Light, vagy melyik az ő másik játékuknak a motorja, fut most a nem, mindig remastered-et akarok mondani, a Definitive Edition alatt. Definitive, igen. És ami egyébként, na mindegy, ez is egy ilyen jó megtévesztő cím, mert tökre nem definitív, de mindegy, mert ugyanazok High a definitive. Hülyebb bugok vannak benne tényleg, meg hitbox issue-k, meg azok definitíven vannak benne. Bug, de nem definitív. A definitív bug. Egyébként igen, erre mondta egy kollégám kávézás közben a minap, hogy jaj, Klári, most mit akadsz ki azon, hogy a zombi izé elfelejti, hogy hova megy éppen, meg kikapcsol az AI, hát bazd meg, ettől zombi, hát... Feature, nem bug. Hát a zombi agyhalott. Az mekkora már a zombi AI, ami így fut feléd, és egyszer csak így... Hát mikor már az ösztön is kikapcsol. Rájött, hogy otthon épp meccs van, és arra kell menni. Ez a procedurális AI. De hogy, na mindegy, de és akkor ott láttam azt a Steam review felületen, hogy a mit tudom én hanyadik negatív hozzászólásban szerepelt, hogy Már a strandlabdát se lehet rúgni benne, mert hogy az eredetiben, ugye, Jézus, ha neki mentél, eleje, akkor gurult, és most az új motornál ez még nincs meg. Egyébként én is csalódtam, én is neki mentem többször, neki futottam. De a víz az, de a víz. A régi dolgokban már nem maradt semmi más, és strandlabdát sem tudsz rúgosni a játékban. Igen, és akkor ott utána alatta még nem tudom, következő 10 hozzászólásban, és tehát volt, ami annyi volt az egész negatív review, hogy és már a labdát sem, már a labda sem gurul. És akkor ennyi, és nem tudom hány ilyen. Tehát, hogy ez utána egy ilyen hullámba ott végigment még a következő X hozzászóláson, aztán jött egy következő review, és utána alatta megint arra, na mindegy, tehát, hogy egy ilyen hülye lavina elindul, és akkor elviszi egy ilyen totál irreális irányba az adott játéknak az értékelését. De ez, a Steam oldalon. Ezeket igazából soha nem lehetett komolyan venni, mindenhol ez volt, tehát például a Metacritiken is mindig ez van, hogy ott a user score, ami egyesekből meg tízesekből áll össze, akkor alapján, hogy milyen aránya van a kettőnek. Baby's score. Szép volt butthead. Tehát ez a végletekben való gondolkodás, ez mindig visszaköszön a felhasználói értékelésekben, bárhol is járjunk, akár a Gamer 365. Én egy olyan bocsánat, először le kell szedni a egyeseket, a tízeseket, és akkor van egy normalizált adat halmazod, amivel tudsz rendes érdemi információt kinyerni. Például nálunk elmész a tesztekhez, megnézed, hogy melyik user mondja azt, hogy mert a másik játék az, miért nem. Ezt levonod, és akkor talán utána tudsz valamit kezdeni. Melyik másik? Melyik az? Na, Uncharted 12. Mindjárt agyonverem magam a mikrofonnal. Igen. Uncharted? Jó játék? Uncharted 12. Én vagyok az egyet, az utolsó mohikán vagyok, az a PS4 user vagyok, aki nem fog Uncharted-ezni. Mert kölcsönkéred. Nem, hanem mert nem, amíg Jack and Dexterből nem hoznak egy újat nekem, addig nem takarodjanak az Uncharted. Nem vagy méltó ahhoz, hogy Ken Kutaragi örökségét az otthonodban tulajdonold. Biztos. Kutaragi szóval nem is tudom hozni, úgyhogy PS3-on nem lesz soha látod. Mert az a baj, hogy megvakulok, mint egy vámpira keresztül, nem bírom. A PS3-on? Így, a Kutaraginak a elméjének a bármilyen. Még Antaru volt itt nálunk, és a This is Living-el kikergették egymást a világon, hogy nagyon bírta, én meg teljesen megvoltam. Mondjuk most már 10 évvel tehát már tudom értékelni. De te maradtál, tehát. Kutaragol nekem az a kép jut eszembe, ami így ilyen füstös, így el van, így csúsz. Az ilyen klasszikus, ilyen trippelős Kutaragi kép. Trippeljünk már egy olyat egyébként, hogy mutatkozunk be. Most már, hogy így a hangunkat megszoktátok, vagy már fölösleges? Nagyon jó fél ötlet. Fél óra után vagy, de nem. Aki eddig nem azonosított be minket, az most már nem is fog. Akkor mondjunk más nevet, tehát így ilyen gráfba jár. Ezt a gagyi point mindig elsőtől, de sem értelme. Liquid, Warhawk, Stinger és Elvis. Jó, ennyi. Jó. Most lehetek kettő ezek közül? Lehetsz. Jó. Ilyen harci kártya, ú, de jók voltak. A Doom-nak a harci kártyai mennyire jók voltak. Na, látjátok, ezt mondjuk kreatív, produktív kiteljesülés a Gamer 365 életérzésnek. Kommunának, igen. Az csinálni nem, kéne. Az nem, hogy miért nem 9/10. De amúgy ez a bemutatkozás hülyeség egyszerűbb lenne, ha miközben beszélgetünk, akkor hivatkoznánk egymásra, mert az elején hiába mutatkozunk be, aki most, ha minket először, úgyis elfelejti 2 perc múlva, hogy te vagy az, aki gyépésen beszél, én meg sejpítek. Klári, ne hülyéskedjél már folyamatosan. Én aki hadahok. Na, Drag, mondj, szólalj meg te is. Hát én nem tudok ezt hozzászólni, én úgy gondolom, hogy nincsen beszédhibám. Egyébként a nap poénja az volt, hogy megérkezett Drag a helyszínre, és így oldalt benyögte, hogy drog, és így aki megrajzol minket Dolanosba, annak jó. Nem tudom, hogy így a Dolan meme az így megvan-e mindenkinek. Ez nekem nem. Hát akkor honnan jött ez a drog? Hát ezt volt nem a... ismered a nem drog ismered story. Az eredet történetét. Nem. Volt a... gyorsan akarok. Batman volt a drogos, meg a, utána a Nesty csinált egy videójátékot? Nesty csinált a videójátékot? Hát, az már az egyik... Egyik derivációja. Az a lényeg, egy... hogy a Gran Turismo 5 tesztemről kiment egy ilyen paródia. Amiben drog volt. Drog volt, és ilyen, azt hiszem, hiányzott pár fogad, meg hát az alap, valami tehát... így ki volt. Ja, azt hiszem, kilógott valami füves cigi a szádból. Tehát ilyen nagyon jó, ilyen MS-paintes dolog volt, zseniális. Tehát egy-két mondat így ki volt húzva, picit át volt fogalmazva. Ez nekem kurvára nincs meg. Na, ez, akkor milyen vicces, hogy még így is nevettél a drogon. Mert ugye van ez a Dolan, amikor direkt félre van rajzolva, az ugye Donald Duck, meg a Goofy, és akkor ilyen nagyon csúnyára át vannak rajzolva, és akkor Dolan Duck, meg ilyenek. Tehát ez egy tipikusan ja. ilyen, hogyha valaki ezt így megrajzolna, hogy szeretnék magamról egy ilyen hitvány. Macukó portré. Macukó. Féles. Ennyire sok témánk van egyébként. Topzódunk, duzzadunk. De beszéltünk, mennyit beszélgettünk az NX-ről, hogy na vajon ott mi lesz a trükk? Hát az, hogy kiválnak a Square mellől, mert hogy ők nem csinálnak semmi értelmeset. És akkor végre a Dragon Quest feltámad. NX. Nintendo NX. Hát az kit érdekel? Az olyan, mint amikor a Capcomot konamizod. És akkor én azt hittem, hogy ironikusan csinálod, mert a Geffen van egy ilyen poén, egy ilyen mém. Volt egy ilyen mém, igen. Én mindenkitől bocsánatot kérek, igen, mert ma még nem kértem bocsánatot semmiért. Na, itt az idő. Az E3 maratoni podcastünk végére én annyira lezsibbadtam agyilag, hogy már össze-vissza kevertem a Capcomot a Konamival, de így frankó nekem ez semmi. Konami van, még Konami. Nem hibáztatlak, igen, mert egyik se csinált semmit az elmúlt három évben. Egyrészt fuck Konami, másrészt meg a Capcom egy jobban üzemelő Konami, tehát. És ami a legdurvább, hogy mind a két kiadó a horror játékaikat nem, pont inverzik egymásnak, mert a Konami az beáldozta a Silent Hill-t a Metal Gear Solid-ért. A Capcom pedig az inverse, mert a Resident Evil-ért áldozott be mindent a hatnál, ugye, mert minden stúdiót oda mozgatott. Kiszerveztek. De megérte neki. Megérte nekik, igen. Hát a Capcom még létezik, szóval tulajdonképpen ők még jól jártak. Akkor Konami meg a slot machine-es játékokat csinálja, meg a Pest is ennyi. Ja, ez amúgy kicsit komolyra fordítva, ezt hiszem, hogy nagyon érdekes, hogy a Resident Evil 6 olyan szempontból baromi érdekes tanulsága az egész játékiparnak, hogy azért az számokat tekintve egy sikeres játék volt, jó, a pénzügyi hátterét nem ismerjük, mert ugye nyilván a leszállított adatok azok nem a teljes igazságot mutatják, pláne, hogy az a Capcom... Kapitány, leszállítjuk az adatokat. Mi az, hogy leszállított adatokat? Letereporták az adatokat a boltról a földre. Hány példányt adtak el a Resident Evil 6-ból, csak azt, hogy mennyi ment a boltokba. Mennyi ment a boltokba. De ez az én személyes tragédiám is, hogy egy akkora rakás hulladéknak tartom, és megvan két példányba. Tehát nekem is. Ez egy akkora... Ez egy anomália. Az a lényeg, hogy ugye ez a Capcom történetnek messze legdrágább játéka volt, és azért 6 milliót leszállítottak belőle, tehát papíron ez egy sikeres dolog, de ők azt mondták, hogy oké, láttuk, hogy iszonyatosan nagy utálat volt az egész körül, meg nagyon lehúzták a kritikák, és elmentek egy másik irányba. Annak ellenére, hogy a commercial siker az ott volt elvileg. Jó, gyerekek, ma jött ki a hír. Na. Vagy lehet, hogy már korábban én ma olvastam. Honnan jött ki? Hát a Twitterből. A Twitterből. Kipotyogott a Netből. Kicsírázott a internetből, hogy a... Egyre jobb egyébként. Jó ezeket így. Ízlelget. Szóval az történt, ugye, hát, hogy volt ez a tök jó teaser demo a Rezi 7-ből, amit Drag is streamelt nekünk, és ugye voltak benne ezek a mystery itemek, hogy mire jó a próbababa új, meg a balta, meg a nem tudom mi, és ma így a Capcom bedobta, hogy ja igen, tudjátok, volt az a tárgy, ami már egy hónapja, vagy fél hónapja pörög mindenki, hogy mi a fenére semmi. Lehet használni. Semmire. Ezt annyira tudta a Scar volt elmondani. Semmire. Oh. Még, ugyanis már valami japán, nem tudom milyen sztorból már szivárog az info, hogy valószínűleg ennek a demónak szeptemberben lesz egy folytatása, igen. Ahol nem majd mondod. Lehet, mekkora hogy jó. Használni kell ezt az itemet, amit most még nem és tudsz használni. Én erről az egész jelenségről úgy tervezek is írni egy ilyen mini feature-t, mert ami az egész Resident Evil 7 demó körül kialakult, az ez baromi jó. Ez a kultikus, tényleg, hogy emberek, nem tudom, hány, tehát olyan oknyomozások nagyon folytak durva volt, meg, nagyon meg durva. Elméletek. Volt, aki nem tudom én, zsinórban 40-szer végigjátszotta, és mit tudom én, kipróbálgatta, hogy folyamatosan nyomkodta az X-et a fal mentén, és már nem tudom, ilyen hangokat... Minden, nagyon durva. Én is hangokat hallanék, ha 40-szerre játszottam. Hangokat oda képzelt, és akkor így próbáltam, mit tudom, fölvételről visszafele lejátszottam. Nagyon durva dolgokat próbáltak, elképesztő. És ez mutatja azt, hogy Megfogták az embereket, igen. Jó, mondjuk ez már szerintem is beteg, de... Amúgy erről külön nagyon sokan foglalkoztak ezzel a jelenséggel, hogy a japán kiadóknál van egy ilyen implikált inkompetencia. Most, ha lehet ennél már többet nem tudok idegenebb szóval jellemezni, szóval arról van szó, hogy például a Sonicnál volt ez, hogy a Sonic játékoknál gyakorlatilag minden ilyen Sonic játék után, ahelyett, hogy tovább fejlesztették volna az előző Sonic játéknak a mechanikáit, azt mondták, hogy jó, kezdjük újra nulláról. És akkor újra kezdték a nulláról a Sonic Adventure 1 óta az összes 3D Sonicot. Nem volt két egymás után ugyanolyan Sonic. Mert te játszottál ezekkel? Játszottam velük, igen. Ó, snap! Na de várjunk! Jó, az tény, ugyan hogy nem tettem minden Sonicban, mint a Sonic Adventure 2-ben 198 órán van, és nem 100%-oztam, csak pontosan, 89%. Pontosan annyi most. Utána el kellett adni a Dreamcast-et. A Dreamcast VM-udat, ott 198 órán. Az már akkor haldoklott, úgyhogy lehet, hogy 198 óra 32 perc. Na mindegy, és még úgy sem tudtam megcsinálni az egy darab Shadow Spike. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy igen. Béna vagy. Béna vagyok. Nagy az A értékelés, nem a pályát, bár nem tudtam csinálni. Na mindegy. Szóval, ugye, próbálom kisiklatni őt erről a sírő, de nem sikerül szóval a vonatot. Szóval a kiadónak, vagy a felesznek volt egy ilyen érzés, hogy ők inkompetensek, és csak úgy tudnak menni az árra, hogy mindenképp megváltoztatják, és a Capcom ebbe kicsit így beleszaladt a Resident Evil 6-tal. Tehát ott volt a 4, amit gyakorlatilag az egész világ, kivéve azt a 4 darab embert, aki utálja, mert hogy nem Resident Evil most már. Azért többen vannak, jó, de... vannak 80 ja. is. És akkor ők... a fele már rájött, hogy de mégis jó. Azóta meg... most már az a jó, igen. Megtérítették őket. Szóval, hogy ők azt mondják, hogy azon ki, hogy oké, a 4-et tökre jó lett volna továbbvinni, ehhez az 5-tel elmentek egy akciódúsabb irányba, amikor a végén már ilyen sziklákat ütünk szét, meg ilyenek, és jött a 6. Ahol... Új, de borzalmas milyen volt. Jó volt, amikor a Krisz öklözte a lábakot, az a miről beszéltek, hát az a széria csúcspontja, ikonikus momentum. Gyerekek, ikonikus, de az a Ubisoftnak a Watch Dogs sapka. A Resident Evil 5 az zseniális. Tehát az, amikor sikerült ezt a cheesiness levelt valahogy úgy belőni, hogy... Complete global saturation. Na de várjatok, itt viszont van egy komolyabb implikáció emögött. Sokkal komolyabb implikáció van emögött. Méghozzá az, hogy a Capcom is, meg a Konami is beleszaladt ebbe, hogy ők úgy döntöttek, ott üldögélt 4 darab középkorú japán ember öltönyben, mondjuk egy reggel 6:30-kor, és akkor azt mondták, hogy a horror játékok többé nem eladhatók. És akkor egymásra néztek, jó. Igaz, hogy semmi adatuk nem volt erre, semmilyen megalapozott, semmi. És emiatt onnantól kezdve ők nem akartak horror játékot csinálni. És most a Capcom kijött egy rohadt demóval, és a fél világ imádja őket. Na jó, de a sétaszimek visszahozták a horror zsánernek. Itt közben történt egy mozdulat, de nyilván azért jött a sétaszim, mert valakinek csinálni kellett valamit, mert az emberek szeretnek horror játékot játszani, és nem adták meg ezek a japán kiadók már nekik ezt. Viszont... tehát itt ez egy jó kis okozati örök körforgás gyakorlatilag. Lehet, hogy 3 év múlva már elegünk lesz a Capcomnak a sétaszimulátor horroraiból egyébként, és akkor megint majd az lesz, hogy mehet a kőverés. De amúgy... egy jó kőverés! Egy kőöklözés! Öklözőzsírt hozzatok! Kőtörés! Már nem kenyértörés, hanem kőtörés lesz, de a... Klári próbálja a szexuális oldalról elterelni. Már tele mincs öklözőzés. Igen, Klári, igen. Nem kell engedd el, ez feature. Ez, igen. Nem bug. De a... tehát például pont most évelején jött ugye a PS4-re a, ez a, minek hívták? Antirudóni? Nem az Antirudóni, hanem a Rezi nullát is kihozták, ja, ugye a Zero-t. Reneszánszát érik ezek a... Resident Evil Zero, meg az első rész, ugye ezeket most már nem tudom, hanyadik, a remake-nek a remake-je is eljött az aktuális konzolokon, és megmondom őszintén, én borzasztóan imádom például a Zero-t, tehát én nagyon szerettem azt a részt is, de valami borzalmas valahogy így 2016-ban mai fejjel nekiülni, és akkor ott menedzselgetni az inventorit, és ugyanez vonatkozik az originál Rezi 1-re is, amit egyébként tavaly, amikor kijött Steam-en PC-re, én rommán játszottam, de egyszerűen... annyira szar volt, hogy rommán játszottad. Nem. Századjára is. Annyira azért nem lehet nem, rossz nem, szerintem. Azt imádtam, de azért azt el kell ismerni, hogy változatlanul... A Zero rosszabb ilyen szempontból. Igen, mondjuk a Zero-ban nagyon sokat Zero ront, hogy nem volt benne ez az item box dolog. És el kell dobálni, ez soha nagyon... az... igen, tehát vannak játékok, amik kiválóan öregednek, na, a Resident Evil nem az, én imádom a Resident Evil, de... igen. Néha nekem is így, gyerekek, most erre egy feles rá kell inni, mert... azért nem elmondanám a sztorit, hogy mikor tavaly mentünk a Gamescomra, és tavaly már... tavaly sajnos nem mentünk együtt. Jaj, Gamescom. Tényleg nem, akkor az már 2 éve volt. De én tök jól helyettesítettem a dreget, nem? Abszolút. Bizonyos szempontból csak igen. Csak ti nem szexeltetek. Igen. Már hogy ki? Hát te meg Klári. Ja, tényleg nem. Mi nem, mert én nem te vagyok. Hát igen, ezt mondom pontosan. Tehát ezt az egy funkciót nem töltöttek be. Hát meg még sok más sem töltöttünk be. De a lényeg az, hogy mikor mentünk a Gamescomra, Warhawk nyomta már szerintem a 15. óráját vezette, és mi hátul a hátsó ülésen a Vita PS1 emulátorával csillogó szemekkel drag magyarázta, hogy és most ha abba a szobába bemész, a kis kulcsal ki lehet nyitni a fiókat, amiből ki tudod venni a tárat, és akkor így nyomtuk, végig nem nyomtuk, de elég sokáig eljutottunk. És jó volt. Jó volt. Jó az. Csak ez úgy tud csak jó lenni, hogy akkor is ott már egyszer jó volt neked. Ha most először akarnád, hogy jó legyen neked, nem lenne jó. Igen. Nem tudnád értékelni. Nosztalgia faktor sokat. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezeket a Metroid Prime-okat a mai fiatal játékosok mondjuk hogy élik meg. Érdekes amúgy, mert én pont... Nekem kimaradt a Metroid annó, a Super Metroid, úgyhogy majd egyszer elővetetik. Másabb, az jobban csúszik. Azért a Metroid Prime is ilyen baromi jó, meg én nagyon szeretem, nagyon. Én pont most egy-két hónapja nyomtam újra a Prime-ot, ami nekem az egyik all-time kedvenc játékom, de azért irányítás tekintve az már elég kicsit clanky az egész. Tehát igen. Tehát clanky. Tehát a játékmechanika az mai napig baromi jó, meg pályadizájn, meg minden, zseniális játék, zene. De azért zene, hát ne is beszéljünk arról. Látvány is mai napig. De azért kicsit kényelmetlen tud lenni. És ezen a Wii-s változat egyébként sokat javított, ugye a Prime Trilogy, ami kijött Wii-re, de azért mai játékos szerintem leül, és a másik ilyen, ami a Zelda. Akár még azt mondom, hogy az Ocarina of Time is. Igen. Volt egy ilyen... Az olyan jó, én azt... Volt egy ilyen GameCube session, volt egy ilyen GameCube session, hogy Metroid Prime, jó, király még mindig, de azért így... És ötten a Wind Waker-be is belekezdtem, és az is ilyen, hogy persze a mai napig kurva jó, és az egyik legjobb Zelda játék, de azért ott is érzed, hogy azért ezt ma már nehezen tudná valaki befogadni, úgyhogy azt mondaná rá, hogy mennyire jó, mennyire tudjátok, jó. Tudjátok, mi öregedett a legjobban abban a korszakban? F-Zero, GX, DX, GX, BX, CX, GX. Ez amúgy valószínű, mert az ott pure gameplay van. Ez egy olyan műfaj, ez amúgy a másik ilyen a Wipeout, ami még a PS1-es részek is olyanok, hogy mai napig leülsz elé, és kurva jó. A Silent Hill 3 talán jobban öregedett, mint a Resident Evil-ök. Irányításra. Ugye a Resident Evil-nek az öregedés, jó öregedésének az egyik fő gátja az pont az a rögzített kamera, ami a Silent Hill-ben nincsen. Tehát ez a tankirányítás, ez egy ilyen borzalom. Silent Hill-ben egy kicsit mixelik, mert főleg igen, az egyben, ahol néha beraknak ilyen fixálásokat, és akkor így megszédülsz, hogy merre kell menni. Tényleg, amikor ősz Istenem, egyből visszafordulsz, és nem reagálsz. A Silent Hill 1-nek van az legelén egy ilyen kamerálás, ami beleégett már így a tudatomba, hogy így szemből jössz, még a nappali rész a rémálom, és így átfordul szemből a kamera, hogy itt befordulsz. És több beszédülsz, én emlékszem, még PC-n toltam egy jó kis PSX emuval, de a, például a, ha már itt szóba egy jó hoztam, Silent, egy jó Silent Hill Oculus. Jaj. Meg a Silent Hill... Azon is beszédülnél. Te vetetted fel Olden a Silent Hill 3-at. Szerintem az a játék a mai napig úgy néz ki, hogy beszart. A karaktermodellek meg az animáció nagyon jó. Tehát az, hogy azt a játékot PS2-re megcsinálta egy hihetetlen 12 fős csapat, és úgy néz ki, hogy összeszarod magad. Én szétverték az egészet is. A Yamaokától kezdve mindenki egy ilyen... Én ezt nem is tudom... hova tenni, tehát ez olyan harag, én a gymközésen szoktam nézni, tudom, mindenki már unja ezt, de ott annyira utálja az ember a Konamit gyakorlatilag emiatt, de tényleg olyan szinten üldözték el maguktól a tehetséget. Tehát Yamaoka... Hát milliak lehetne szeretni a Konamit. Ja. Ezt a Silent Team-et, vagy hogy hívták? Team Silent. És figyeljetek már, csak egy rövid kérdés, én kimaradtam az E3-as podcastből, lőjetek le, ha már volt, de ugye ez a Norman Reedus-os Death Stranded, vagy mi a túró. Stranding. Itt standing. Éppen strandol a halál, na mondjuk. Igen, strandolnak. A hogy halál strandol. Én most jöttem rá, hogy a Silent Hills végén is a Norman Reedus van. Nem? Ez csak ilyen. Such a fucking coincidence. Coincidence. Hát nem coincidence, tehát nem azt viszi tovább a Kojima, csak nyilván ott volt egy ilyen contribution, és ez tetszett hát neki, gondolom, meg együtt dolgoztam. Nem csak. Social médián a Norman Reedus is nagyon sokat hangsúlyozta, hogy ő mennyire együtt akar dolgozni a Kojima-szannal, és mennyire borzasztóan nagyon sajnálja. Tehát hogy ezt a PT Silent Hills projektnél megalapozták, és akkor a Kojima úgy döntött, hogy akkor és az lett volna, hogy lett volna egy, miatt még Kojimát kirúgták, gyakorlatilag, hogy ott hagyta a céget, az lett volna, volt arra plegyka, talán lehet, hogy bejelentés is volt, nem emlékszem rá, hogy lesz Silent Hills, Gyakorlatilag is Kojimával, és akkor jöttek a nagy nevek hozzá. Én ezt tudom, erre emlékszem. Na és emiatt jöttek, álltak össze. Mert gyakorlatilag... Én ezt tudom, csak hogy... Nem, én... azt kérdezi, hogy van-e a két projekt hát, között összefüggés. Így van. Hát nyilvánvalóan jogilag nem lehet, mert szerintem Kojimát úgy... tehát Silent Hill-nek nem lehet nevetni. Hanem még koncepciót sem hiszem, hogy megtarthatok, tehát hogy összeteket sem. De nem, tehát a Kojima mondta, hogy semmi köze nincs a PT Silent Hills projekthez, tehát igen, Norman Reedus, de ennyi. Ennyi a, ja. Az összefüggés. Szerintem ők így egymásra találtak. Biztos, hogy weird lesz. Igen. Bár a trailer nagyon visszafogott hétköznapi földhez ragadt játékot mutatott. Mit is mondott rá, valaki mondta az E3-as, talán Warhawk volt, aki az E3-as podcastban mondta, hogy hát ez ilyen random szerdai gondolat volt Kojima-san részéről. Igen, fölkelt reggel, becsukta a szemét, és mit lát? Látta ott a lényeget, ott levegnek körülötte, meg viszik ki a gyereket a férfiból. A láncokat, a bálnákat, és akkor legyen mindig bálnát látni. A kőolajat. Tehát az beszélt, hogy ez bárki mástól jön, azt mondta, hogy ki ez a beteg fasz, aki ilyet kitalál. Kojimánál meg, jó, alap. Hát oké. Konzervatív Kojima-san. Inzertáljunk a képbe egy pucér Norman Reedust, mert az olyan jó. Ez a színésznek egyébként teljesen kivált, én nem néztem Walking Dead-et egyáltalán. Én nézem a derűt. Annyira hype volt ez az ember, annyira... Hát ő az a karakter, akit olyan masszívan véd a plot shield, hogyha szerintem egyszer kimerik nyírni a Walking Dead szériából, akkor én is akkor fogom abba hagyni a nézését. Bár az az igazság, hogy így a nem is tudom, hatodik évadra már egy kicsit nekem kezd unalmas lenni ez az ilyen redneck figura a zsíros hajába lógó tincsekkel, de azért imádjuk. Imádjuk továbbra is Daryl Dixon figuráját, és hát na. Ezt a hype-old kifejezés kéne magyarítani. Hipózottra. Kifehérített. Körbe hipózott. Hogy ez a plot shield dolog, hogy véd, tehát hogy amiatt, mert fontos. Cselekménypajzs. Igen, cselekménypajzs. Cselekménypajzs. Zseniális. Atomtámadás ellen is véd. Éreztem a Resident Evil-ben a Chris-éken, ez a cselekménypajzsot. Úgyhogy ebből leszem, kíváncsi leszek, hogy az új játéknál mennyire jó lenne már egy olyan videójáték, ahol a főszereplő megmerik ölni a főszereplő. De amúgy, tehát a Re7-nél pont ez a koncepció, hogy azért dobták az eddigi szereplőket, mert azok már tehát mindent túl láttak, tehát azok már túl vannak mindenen. Mert már kiöregedett a túl vannak mindenen. Mi jöhet még szembe, amire azt mondaná, hogy úristen, Jill, most mind megdöglünk. Hát miért döglenél meg, amikor Veskert megölték 6-szor, és megmentették a világot komplett globális pusztulástól. Én szívemben csak egyszer ölték meg Veskert a Code Veronikában. Tudom, hogy előtte már vagy kétszer szerintem, de a Code Veronika az egyetlen. Hát a Bertie Veskernek most megint izé, tehát ez volt valamelyik nap a nap legrosszabb híre, hogy valamelyik hírportál elkezdett ezen spekulálni, hogy vajon miért fog visszatérni a Resident Evil 7-ben Wesker? És szellemként. És tényleg valamelyik marionett bábú helyén így visszaforoz, és ott van Wesker, és így what? De ennél ijesztő pillanatot nem élhetnél meg. Akkor beszartam volna. Vagy Kojima, ott áll Kojima, és tudod, a kimerevedett szemekkel, és néha visszaforoz, és ott egy Norman Reedus terhesen, és így what? De amúgy azok a szellemes easter egg-ek a demóban, azok elképesztően beszaratósak. Azok nagyon. Nem tudtam észre. Én sem. Durva. Én sejtettem, hogy valami van, direkt néha hátrafordultam, de ez a FPS játéknak a mellékhatás, hogy folyamatosan fordulok hátra, mert nem érzem. Tehát, hogy csomó ilyen apró zaj van amúgy a demóban. És így mondtam, hogy ha most valami szellem megjelenik, akkor beszarok. És utána ezután nem történt meg, nem találtam semmit, de nem a netre, és így hét helyen találkozott, hogy fuck it, nem fogom megnézni még egyszer. Thanks, but no thanks. Nagy suri. Nem én fogom tesztelni a Resident Evil-et. Yes, yes, but no. De azt mondják, hogy valami full racionális, a Resident Evil lore-ba illeszkedő magyarázata lesz az egész. Hát azt mondom, mi lesz? Marihuána. Halucinálták az egészet. Nyugalomban üldögél három ember ott. Látom a szellemeket. Lehet az is, hogy az egész Resident Evil széria egy ilyen... Csak egy álom. Egy durva trip. Bejátsszák az álom az álomban dolgot. Hogy ilyen Twin Peaks jelleggel. Az egész eddigi széria egy álom volt. De egyébként meg igen, szegény Leonék. Hát ugye, hogy most már reálisan számolgatunk a Chris, Leon, Claire, hát most már a 40-et súrolják, meg a fölé mentek. Szegények. Claire a 18. Miért? 40 fölött nincs élet? Igen, de hogy ez is nincs. Ugye ilyen vicces volt, meg már ezen is röhögtünk sokszor, hogy a Hát a tényleg némelyik szereplő, ahogy öregedett, úgy egyre fiatalodott külsőre. Hát és növekedési hormon, HGH. Nincs az egyre szebbek, meg jóképűbbek voltak, aztán lehet, hogy úgy... Ők annyi antizombi szérumot kaptak, hogy csak fiatalodtak. Meg a tesztoszteron. Igen, öregedtek. Egyre több hajuk lett, egyre dúsabb lett a keblük. Ha meg nők, akkor egyre kevesebb ruhát viseltek. Teljesen korrekt japán öregedési vonal. Mint nem ezt látjátok, Japánban idősebb férfiak, azok ki vannak gyúrva. Nők meg nem viselnek ruhát. Ja, várjál! Lehet, hogy nem kéne animét néznem. Akkor meg is van a megfejtés, hogy honnan szedték ezt a sok baromságot. És az NX-el mi lesz? Már most sokat tudjuk, az Dragon Quest meg... Igen, és a Dragon Quest meg minden, de mi az a... Ment tönkre az egész Square Enix, amikor összeváltak. Összeolvadtak, és akkor már ugye elveszett. Fúziózis. Fúzionáltak. De szóval mi lesz a Nintendo Next feature, amit így nagyon rejtegetnek, ami miatt nem lehetett megmutatni? Semmi. De most komolyan, én teljesen ki vagyok ezen, hogy... Penis control? De nem, én már úgy, én nem tudom, aki engem követ, vagy ismer a Gamer podcastjén keresztül, azt szerintem hallhatta már az én optimista Nintendo nézeteimet, a pessimista Nintendo nézeteimet, a realista Nintendo nézeteimet, és már, most már nem tudok, már elfáradtam. Szóval, hogy valami nap rájöttem, hogy Iwata meghalt, és annyira megütött, tényleg, hogy még úgy nem jutott el a tudatomig, annyira sajnálom, és hogy nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy mit akarnak ki a tiszteletére, biztos, hogy benne, hogy valami nagy dolgot akarnak csinálni, biztos, hogy még valamilyen szinten ő is benne volt a tervezésben, de hogy miért nem lehetne csak simán egy jó konzol csinálni, ami mondjuk egy közepes PC-nek a szintjét hoz, és csinálni egy rohadt jó. Rabó, van már kettő. De figyelj már, és Mariót mire csinálsz? Egy rohadt jó Mariót csinálnak, csak egy rohadt jó Mariót, és kész. Nosztalgia és innováció. Meg egy MMO Pokémont csináljanak kommunikáció nélkül, hogy ne lehessenek benne predátorok, és ennyi volt. Hát jó, ezt már régóta mondjuk. De tényleg, én megmondtam internetnek ezt a tanácsot, nagyon olcsó. De ehhez nem kell konzol, ehhez ott vannak a konzolok a tévéd alatt. Jó, de egyébként tényleg arra meg is feledkeztünk, hogy a Nintendo elmozdult egy kicsit ebbe a mobilos fejlesztő irányba, ami nagy dolog, és még abból nem is láttunk semmit, csak egy ilyen weirdo projektet. Csinálnának egy rohadt jó bármit, szóval nem tudom. Egy jó bármi. Egy Nintendo logóval az elején. De egyébként ez az új Zelda, ez én teljesen bele szerettem. Nagyon király lesz. És szeretnénk elnézést kérni a Game & Watson csapata nevében az előző podcasten nyújtott Zelda teljesítményünkért. Mert akkor még nem beszéltünk rendesen. Igen, akkor még nem néztük végig az 5 órányi gameplay videót. Annak a 10 másodperces gifét, mert minden levarakva, úristen, ez mennyire jó játék én lesz. Ezt azóta sem néztem végig, én ezt a 20... Amikor kidöntöd a fát, hogy átmenj egy áthatolhatatlanak tűnő szakadék fölött, akkor amikor a pajzsodat használod, hogy skateboardoz, olyan dolgok lesznek benne gyakorlatilag. Ja, van az a kép, hogy a boxártya a játéknak, és akkor The Legend of Dark Souls Solid of Fantasy, mint és így a 20 videójáték franchise. És ez teljesen jó lesz. Ez olyan lesz, mint a Darksiders japán változata, hogy ez is így magában... Durva volt, na ezért kérjél bocsánatot. Vicc volt, na. Hát lehet, hogy szereti a Darksiders. Nem, csak ugye most... A Zelda nem vicc. Erről a boxartos poénról jutott eszembe, hogy ugye a Darksiders az gyakorlatilag így masszívan nyúlta a Zeldáknak a legjobb tulajdonságait. Is, meg más játékokét is, ez valóban így van, tehát ott is megvolt ez a jó kis dungeon koncepció, meg az egyebek. De jó, egyébként tök érdekes volt azt látni, hogy egy 3D-s Zeldában most ilyen kvázi nyugati RPG elemek megjelentek egész szép számmal, és eznek ellenére, vagy ezzel együtt ilyen egész hangsúlyosan egyedi, meg japán maradt az egész. És... Viszont nem tudom, hogy figyeltétek-e, ez most totál nem tartozik ide, és valószínű 10/10-es lesz a játék, de ez a Zelda nem néz ki olyan jól, mint a 2 éve bemutatott Zelda. A scope miatt lehet, hogy vissza kellett venni belőle, lehet, ez baj. Én is azt mondom, hogy inkább a gameplay legyen jó, mint a játékmenet, de inkább valami, de bocsánat, közben kaptam egy SMS-t, és így... Most kaptam az SMS-t Inafunétől. Gameplay, mint a videó, vagy a grafika, ezt akarta szerintem macukoszán mondani. De még így is azért jól néz ki, de én amúgy inkább attól félek picit, hogy ezt a nagy teret mennyire tudják betölteni, úgyhogy ne legyen az az érzés benned mondjuk 15 óra után, hogy kicsit céltanul mászkálsz a világban. Nem tudom, hogy bennetek van-e hasonló. Én kicsit nem azt mondom, hogy szkeptikus vagyok, de azért bennem Dungeon. Van az, hogy... Dungeon még mintha nem láttunk volna, és azért az eddigi Zeldák azok eléggé a Dungeonokra voltak ráállva. Hát arra hát volt ráhúzva az egész játéknak a felépítése. A... Így van, tehát Dungeonra mentünk. Viszont most meg úgy látom, hogy lesz elég teendő, aki... Nem tudom egyébként, hogy ki hogy van az Zeldával. Én mindig úgy éreztem az összes, nem is tudom melyik, talán a Wind Waker óta, hogy azért van a Link to the Past óta egy formula, és az a formula az mindig ugyanaz maradt, és gyakorlatilag oké, új helyekre jutsz el, hogyha új képességeket szerzel a dungeonon belül, de az Overworld szerepe azért eléggé az volt, hogy eljuss új dungeonokbe. Viszont most ebben az Zeldában van először az érzésem nekem a videók alapján, hogy itt most már az Overworld nem csak olyan szerepet nyújt el, hogy A-ból B-be juss el, ahol majd a gameplay vár, hanem itt is van gameplay. Nyilván ez egy nagyon-nagyon nagy lehetőség, és Rehin emiatt nem is fog beszélni hozzám egy hétig, de ezt talán bevállaljuk. De ettől függetlenül azt mondom, hogy ez a legnagyobb változás, és nem csak azért, mert belepakoltak 30 feature-t, hanem mert rájöttek, hogy van egy hatalmas szakadék az Overworld gameplay meg a dungeon gameplay között. Mert a dungeon gameplay sose volt szerintem semmi gond. A Link to the Past óta zseniálisan jók voltak azok. De már konkrétan a dungeon gameplay a Zelda. Igen, tehát a többi rész az arra volt jó, hogy egy kicsit ott lovagoljál. Hogy is hívtak? Meg szívj egy kicsit, amíg el nem jutsz a következő pontig. Ja. Vagy lovagolj, vagy hajókáz, vagy repkedj. Igen. Ja, én csak annyit akarok mondani, hogy remélem nem azért lesz open world, hogy open world leessen, hanem nem, mert tényleg lesz célja ennek hosszú távon, és nem csak arra, hogy az első pár órában azt mondod, hogy fú, basszus, mennyire jó. Az az Ubisoft, ahol azért open world, hogy open igen, world lehessen. Igen, ez teljesen meg, így van. Én már hányok a Ubisoftnak a játékkínálatától, megmondom ezt őszintén. Ha látjuk majd Zsilmó bácsit, akkor így az ölébe okáthatsz. Jön szembe a kis kiszedett szemöldökével, és kezet fogsz fel, és az ölébe okádol. Egy open mouth. Hányást tolok neki. Lehet, hogy az Ubisoft az azt jelenti, hogy úristen, az Ubisoft logó. Ne. A régi Ubisoft. Az Ubisoft a mostani, a víz. Na, mostani Ubisoft. Annyira imádom a Ubisoftot, ne haragudjatok Ubisoftot. Küldjétek nekem Ubisoft a packeket. Logó, egy ilyen félkör van, mint hogy jönne föl a nap, nem? Vagy halúzott valami? Valami olyasmi volt. Már akkor tudták, hogy the world is open. És akkor vagy... ez egy vízió. Egy vízió. The mouth is open. Oh. Az majd a dregé lesz, akkor meglátja Zsilló bácsi. És azt hallottátok, hogy lesz új Beyond Good and Evil mégiscsak, hogy most ráfogták szerencsétlen. Ez fél évente legyilatkozzák, hogy persze a Ensor dolgozik rajta. Csak hogy lassú, még ezt merték mondani, hogy lassú. Jó. Én szerintem kurvára nem foglalkozik vele, az Ensor csinálja a saját játékát, a saját stúdiójával, azt a Wildot, vagy mi a tökömet. Abból se láttunk semmit. It's gonna be wild. Tényleg Red Dead Redemption 2? 100%-ot adjatok rá, hogy lesz-e? Hát lesz. 1000%. Ezer? 900. Ezer is! Várjál, mi különbség van a 900% és az 1000% között annak fényében, hogy lesz-e? Ha tudnád, nem kérdeznéd meg ezt, hogy jó? Tehát a 100 fölött van még valami súlyozás? Van. Ezt majd az új Gamer 365 pontozási szisztémájában a kedves olvasók is láthatják. Hát, tényleg lenne egy ilyen overload feature. Igen, és várjátok, 14, keci, annyira jó! De? Uncharted 16! Lesz ilyen limited mód, ahol be tudsz menni a Gamerbe, és nem látod, csak 10-ig. És akkor úgy érzed benne, hogy még lehet, hogy van benne potenciál, és akkor lehet, hogy szavazni, hogy érzem benne, rákatítok, legyen, szerencsésnek érzem magam, és akkor kijön, hogy 21. És így ez az, tudtam, hogy nem 10 pontos. Hanem 21 pontos. Tudtam, hogy a kedvencem. Rahat életben. Szerzapaszt is megvettem az állat. Mondnál, hogy 21 pont. Az olvasó értékeléseket megnyitjuk, és gyakorlatilag... Tényleg, ne pontozzunk többet. A publikus olvasó értékeléseket sok user-t vesztenik, akinek így kiderülne a 10 és az 1 között nincs pontszám. Mert csak azokat a pontokat adott. És 10 évvel már jönnek, az mi ez a fos 13 pontos? 13 pontos játékat, akkor ennyi. Én azért elgondolkodnék. Persze, a Gran Turismo 8 csak 21 pontot kapott, amikor a Forza 25-t. PS Plus-ba se kéne. Na jó. Jaj. NX. Nem tudom. Szóval a Nintendo nagyon mondogatja, igen, csak hogy tudjátok, hogy mire akarunk kiukadni. A Miyamoto mondta, hogy azért nem mutatták be az E3-on az NX-et, mert hogy még van valami ötletük, amin éppen dolgoznak, és egyrészt ez még nincs kész, másrészt nem szeretnék, hogy ezt a konkurencia lenyúlja, ezt így konkrétan mondta. Ez a második fele, ez kicsit ilyen sablonszöveg, mert ezt mindig elmondják, de... Mindegy, az és eddig mindig meg is történt. Igen, tehát mindig megtörtént, gondoljunk csak a Wii-nek a mozgásérzékelős kontrollerére. De a lényeg az, hogy azt sugallta, hogy itt még van valami, amire talán nem gondol senki, és még a pletykákból se derült ki fel. Visszatér a fast chipesz. Yes! Yes! Finally! Finally! Aki nem emlékezne rá, az a Nintendo történetének egyik legkínosabb pillanata volt, mikor már nem tudtak mit kitalálni, úgyhogy... Azért nagyon rossz E3 volt egyébként a Nintendónak. Hát ott már én sem értem fanboykodni, tehát az tényleg az a pont volt. Igen, utólag elárulták, szegény Iwata-san ezt a E3 előtt két nappal a repülőn találta ki, hogy milyen jó lenne ez a Vitality Sensor, amit így felcsiptethetsz egy tetszőleges test részedre. Egy testrésedre. Testrésedre is akár, és akkor nyomatja neked a személyre szóló infókat, hogy mennyire rossz fizikális állapotban vagy, mert videójátékokkal játszol. És a sors iróniája, hogy ebből hatalmas biznisz alakult ki ezekből a hülye, ilyen olyan csutlópántokból, amik megmondják, hogy milyen szívverésed van, ami 20-30%-okat tud tévedni, tehát ilyen teljesen nem regulázott piac. És gyakorlatilag nagyon sokan veszik ezeket. Az ilyen kiegészítőket, a telefontól kezdve a... Te olden gyereki, megreguláználak, nem? Jó, megreguláznál! Ha már a piac nincs megregulázva, majd én megregulázlak. Hát de csak, hogyha rajtam van a csuklópán. Én drága munkahelyemen is most az én drága cégem is egy ilyet vásárolt fel, egy ilyen startup céget, akik ezeket a health gadgeteket... Majd őket is megregulázom. Ja. Mackó egyedül reguláz. Éjszaka, azért nem alszom, mert helyi regulár vagy. Átnevezem magam megregulárnak. És a reguláris egység. A regulár men kifejezés teljesen átírod. MC regulár. Na jó, kezdjünk egy kicsit eltérni a... Na, térjünk vissza. Az NX. Beszéljünk a cartridge-ek. Tényleg van egy ilyen pletyka, hogy kazettás lesz vissza. És kizárt dolog. Egyébként te, amikor a DVD-ket meg a Blu-ray-eket lenyomatod ilyen nem tudom, 5 centért, 10 centért le... Prestige! Nem, tehát abba gondolj bele, hogy elvileg ugye közös infrastruktúrája lesz a két gépnek, a handheldnek meg az otot. És a handheld nyilván cartridge-el megy. De olcsóbb a Nintendónak, hogyha engedik neked, hogy ingyen letöltsd, ha megvan a bármelyik verzió, akárhányszor a store-ból, online. Tudom, hogy nekik még nincs ilyen, meg a hozzás az online az... Van 3 darab segédmunkások, akiknek egyesével kell a biteket felmásolni, valami szerverre ilyen nagyon kis, ilyen abakusszal kell nyomogatni, egy kicsit várni kell, de ettől még így is jobban megér neki, mint hogyha kazettákat kéne. De a kazetta... Figyeljetek, abban olyan pénzeket lehetett bukni, hát annó, amiatt buktak el 97-98 környékén, teljes ilyen külsős játék megjelenések azért nem jelentek meg Nintendo, mert nagy rizikó volt, hogy le kellett gyártatniuk. Ráadásul minimum példányt kellett legyártatni, addig a Nintendo nem is nyomta. Ilyen 100-200 ezereket még egy Daikatanából lenyomtak a N64-re. Daikatana! Igen, és nem is fizetett addig a Nintendo, amíg nem is ért el valamilyen összeget, és akkor bebuktak nem tudom hány millió dollárt. Szóval ez... Hány millió dollár? Másfél! Másfél millió dollár! Ezt én nem látom reálisnak, nem fog visszafelé menni az időben. Közben mindenki leült a kanapéről a földre, nem tudom, mire készült. Az IQ szintünk így csökkent, és akkor követjük a testünkkel. A testünkkel. Azt láttam, hogy ezek közben csak elfogyott ez a jó kis bohémia régens. Ja, ez nagyon aljas volt egyébként, hogy itt megjöttünk, és egyből mindenféle alkoholos folyadékukkal invitáltál minket. Igen, ennek az alkohol van, az a csúnya. Elárulom ennek a hátterét, itt Mackó kitalált, hogy gyerekek, gyertek, podcast nálam, nagyon jó lesz, aztán így másfél órával a podcast előtt rájött, hogy nem fogunk tudni, miről beszélni, és akkor ez volt itt a nagy részterv. Kivette itt a vitrínből a nagyon jó viszkit, meg a sesöröket előhozta a hűtőből. És dudák nem volt. Voltunk Brunóba, és nem volt dudák sőre, a Gamer 365 official beer selection, dudák selection. Csapoványa dudák. És szerintem az az olvasó, aki nem tudja, miről van szó, az így nem. Hát a dudák sörről, hát dehogy nem. Hát van... dudák, ja, csak én nem tudom ezt a sört, nem életemre nem. Hát ez egy ilyen... Egy ilyen sör. Mikor Warhawk kim volt múltkor a Brünni Tesco-ba, akkor... Hazott. Nem, írta, hogy nincs dudák sör, vagy valami ilyesmi. én meg mindig hoztam eddig, voltam már egy párszor, és most egyáltalán nem lehetett kapni. De ez érdekes, mert én meg mit, tavaly októberben voltam Prágában, és akkor elég sok helyen láttam a Dudák sört. A meg, Dudákat. Meg ja. Volt, ott hát, voltak a Dudák. A Dudák cégér is sok helyen kint lógott, igen, még igen. A külvárosban is, úgyhogy... Voltak ott Dudák bőven. És akkor ennek az amerikai verziója Dudes. Ugye, mint a Budweiser. Budweiser Dudes. A Budweiserből is lett Bud, akkor a Dudák sörből is lesz Dud. Budweiser Light. Lime. Na jó. Van még téma? De még mindig nem fejtettük meg, hogy mi lesz az NX-nek. Hát, de mit hogy akarsz meg? Hogy a zsákomban fejtenénk meg? Itt nincsenek lehetőség. Tények. Itt a történelmi lehetőség arra, hogy nagyon-nagyon tévedjünk. Tévedjünk, tehát egy dolgot fixáljunk le. Ha tévedünk, akkor nagyot tévedjünk. Így van, egy dolgot fixáljunk le. Azt most már ugye szerintetek is 100%. 100 és 100 között hány százalék az, hogy az NX az gyakorlatilag két konzolba fog állni, egy handheld, meg egy asztali, a kettő között a szoftver kompatibilitás igen nagy lesz, tehát valószínűleg minden játék lesz tablet módban, meg asztali módban. Ez a része, ezzel egyetértetek? Akkor valószínű, hogy ez lesz? Mert ebből még nem volt konfirmálás. Még nem dérmáltak. Nekem a konfirmálás sokkal. Közben annyira képzeljétek. Sokat kaptam. Ez már most kezd tényleg ilyen káosz kezd lenni. De nem, most miért? Hát tehát ahogy a Klári kimondta, hogy konfirmálás, egy... Szemen köptem. Még jó, hogy nem... De elnézést kérünk. Még jó, hogy nem savas a nyálad. Az már egy Resident Evil 8. Kellett neked Alien a... Isolation. Acidic. Hülye viszkidet itt. Na. Szóval jó, 100... Ilyen konfirmáltuk, igen. De azt a reformátusok csinálják, tehát nem áll. Én megkonfirmálom neked. Akkor most abban gondolkozunk, hogy akkor ebben milyen feature lehet, ami nagyon rejtegetni kéne. Gyroszkóp? Nyilván nem, mert az benne van mindenben. Én nekem van egy vad feltételezésem. Ajaj. Szerintem a VR-t nem fogják erőltetni. Szerintem. Vágás. Here is our new VR glass. Hát még amúgy van olyan... Nintendo VR loves you to van ilyen pletyka, hogy azért csúszott az egész van NX pletyka. Dolog, mert hogy a VR-ra felszeretnék ki. A kék oceanben mennek, a kék óceánban mennek, ahol béke van, nincs VR. Nem, VR-ra mennek, mert három cég rivalizál a VR-ra, ők nem. Volt Wii. Volt Wii U, és volt VR. Ez van annyira rossz, hogy a Nintendo meglépje. VR, VR. V-I-I, mint V. VR. És egy R a végére. És nagyon jó riffel a többi. És akkor legyen az, hogy VR Pirates. Nem jó. Fájó után, ez milyen jó lenne. De amúgy... ezért akartam, de nem. De nem, egyébként szerint... A PS4 példányaink. Szórod itt a játéklemezeket. De volt... Micsoda rajság van, hogy így dobáljuk a játéklemezeket. Fürdünk a mackó gyűjteményébe. Ez nem is a szerkesztőségi példány mind a kettő. Jó van, de hát itt van nálad mégis valahogy. Van egy ilyen, na jó. Itt a szóval... Secret Stash, de... VR? Szerintem nem, mert a Nintendo mindig a külön utat választja, a Nintendo mindig külön utas, mennek a maguk feje után, úgyhogy szerintem csak azért se. Én szerintem, de van egy ilyen tippem, amit mondtál, elviszed magaddal, valamit itt a streammel meg a felhővel fognak kezdeni. Tudom, hogy nem vásároltak fel hozzá Gaikai-t, tudom, hogy nem... De nem tudjuk, érted? Van, négy segédmunkásuk lesz, aki számolja a digitális kódokat. Négy. Drag majdnem kiköp. 25%-kal több ember. Hát csak hónapokat kell várni, a mentésre a cloudba kerül. Ez milyen jól hangzik. Negyedével növeltük. Egyébként gyerekek, tehát én az utóbbi fél évben víúzgatok így egy kicsit komolyabban, tehát rettenetesen szegény, annyira le van maradva egy infrastruktúrálisan meg mindent, tehát tényleg bekapcsolod a gépet, le akarsz tölteni valamit, megveszel valamit a sztorból, nincs hely, vissza kell menned a menübe, nincs több szálas munkavégzés, mindig vissza kell menni a home-ba, a home-ból be kell menni az options-be, az options-ből be kell menni a storage-be, a storage-ből ha rádugsz menet közben egy pendrive-ot, hogy hú, az egyik pendrive-on nincs elég hely, mert ugye ezeknek ilyen 32 gigás beépített memóriájuk van, manapság egy 64 gigás pendrive az nem összeg, meg egyébként bármilyen 4 gigásat is rádughatsz, és újra kell indítani a gépet, mert az, hogy úgy plug and play, ez úgy nem működik a pendrive-val. Mert közben szólni kell, a segédmunkás, hogy várjatok, felhőmozgatás készül. Elindul, először meg kell érni a munkahelyére, és közben újra indítani a Wii U. És még arról nem is beszéltünk, hogy ugye Japánban dolgoznak, tehát van némi... Még valószínűleg szerencsétlen, én most végezett a, nem tudom, nyugat-amerikai ötyek shift-tel, és most jössz te. De a, tehát annyira lassú, annyira döcögős, nehézkes, elindítasz, most nekem ez az új flash-em, hogy volt most az E3 után egy ilyen egyhetes Nintendo szél, ami egyébként ritkán van, de akkor igen, a szél, igen, fújtak a szelek, jó, jobbról, balról, nyári szelek fújtak erre. Szóval volt egy ilyen nagy vásár, ahol például az által is említett Metroidot valami, tudom én, 2 euróé, vagy valami ilyesmi összegé lehetett megvásárolni. Egyesén mitenként másolt a fölöleket az ember. Igen, így úgy akkor... mátták a szélt azok az employeek. Na. Fú, ez már most itt tényleg... Ez tényleg már unglis. Uncontrolled. Elvesztettük, eldobom mikrofon. Volt egy szín, és nyomtad a Wii U-csokat. De a lényeg az, hogy még a Virtual Console elindítja a játékot, hát volt olyan, hogy azt hittem, hogy lefagyott a gép. Mert azt is ő számolja. Hát ott küldi Realtime olyan innovatív a Nintendo konzol, hogy az egyre lemre fejbe számolja neked a kódot, amit majd a Wii U-t felhasznál. Azért ezt látom magam. És így ül magam, mert ő egy ember, és Metroid, várjunk már, melyik pálya most már. És küldi neked, hogy tűnődő! Kenyi volt! Szóval tényleg... Ez a törött Gamer Hunter podcast lesz, ez ilyen titkos... Broken? A pecsei. Majd jön a Damon pecs. Szezon passzosoknak elérhető lesz egyébként. Vangeliszt fogunk alávágni, hogy még epikusabb legyen. Majd nem bírom. Meg Inception Horn-t hozzá. Na, egészségedre. Nem, soha többé nem csinálunk ilyet, hogy nem jövünk hozzád pihenni. De... Szerintem az olvasóink ezt fogják követelni tőlük egyenesen. Na, mi lenne, még hír is lenne, amiről még tudnánk ugyanilyen stílusban és szellemiségben beszélni? Ilyen magas röptű színvonalon. Nem magas filozófia, hanem mély filozófia. Nem mély, magas filozófia. Itt a földön mindannyian, de... Az kérdés, hogy ebből a sok katyvaszból mit lehet majd hallani, de lehet, hogy van, aki ezt élvez, így vezetni. Hány balesetet fogunk okozni, mert ugye sokszor szokták olvasók mondani, hogy így kocsiba hallgatják, meg nem tudom. Ne, van, aki dubstepet hallgat és élvezi, ez hasonló lehet. Egyébként majd, ha most kiderül, hogy ez egy ilyen szuper hallgatott podcast lesz, akkor rájövünk az új irányvonalra, és ezen túl leisszuk magunkat. Várjál, de nem ittuk le magunkat. Kivonulok a mikrofonnal, és elmesélem, mi történt. Tehát bontottam nekik egy sört, és kitöltöttem nekik 2 cent viszkit két jégkockával. Tehát... Egy fél pohár, ennyit alkoholt nem ittam az elmúlt fél évben gyakorlatilag. Így van. Na mindegy, szóval én nem, tehát nagyon puhányak vagytok. Azok, ezt elismerem. Puhányabbak vagyunk, mint a Resident Evil 7 főszereplője. Evil. Nem Evil. Mi? Ez most nem jött át. Nem jött át? Nem. Ez nem. Hát akit ott ráakasztanak a hologra a végén. Puhányabbak vagyunk, már mint a 2019-es 113%-os Uncharted-öt. Így. 16 pontosan. Ezt nem tudom, lehet, hogy most kéne ezt berekeszteni. Jó. Van még valami értelmes hír? Valami volt még. Volt még valami, és érzem, hogy valamit számba fognak kérni rajtunk. A jó zeneszünkön kívül. Oké. Na, gondolkodjunk. Törjük a fényt, Sony, most jön. Sony-nak ez a... Volt egy jó beszéd, nem tudom, érte, mit gondoltok a Scorpion Neo csatáról, hogy gyakorlatilag itt szeretnénk eladni a Slimet is, meg a Scorpiont is, 4K is, meg nem is 4K is, Én nekem a legnagyobb poén az volt, hogy ugye ki bemondták ezt a Scorpiót, mondtad, hogy a Simpson családot elkezdted nézni, és a Simpsonban van egy ikonikus főgonosz, ugye van egy olyan paródia, ami egy James Bond paródia epizód, és a Hank Scorpio nevezetű, az Evil Corporation-nek a vezetője, ja. Aki egy Simpson család... Nem, a Simpson családban egy ilyen gonosz figura. És ez azt hiszem csak egy részben volt, és onnantól kezdve az összes E3-as gif az ilyen Hank Scorpiós volt, miután ezt a Scorpiót bejelentették. Nekem ez volt a legnagyobb poén így ezzel kapcsolatban. Egyébként jól mutatnak azok a számok ezek mögött, az új gépek mögött. Kérdés inkább az, hogy tényleg lesz erre pénzünk, akarjuk, és miért jó ez nekik, hogy ennyire diverzifikálják ezt az egészet? Jó szót használtam, Drek, te szok, te vagy ilyen művelt... Köszönöm a feltételezést. Diverzifikálják. Kikéred magadnak. Lehet, hogy rossz. Hát, olyasmicske. Ilyen szétosztott, vagy ilyen szét divizionált. Másra szokták kicsit mondani, de értjük, amire gondolsz. Érted. Én nem ittam egy kortyot sem, mert én még úgy terveztem, hogy ma este. Én is kicsit, nem azt mondom, hogy nem hiszek ebben, de az baj, annyira kevés konkrétumot ismerünk, hogy tényleg nehéz ezt most még felfogni, hogy ez jó lesz-e, miért lesz jó, mi a konkrét koncepció ezzel, hogy tényleg több különböző, de mégis valamilyen szempontból egyező platformra terelik szét a közönséget. Oké, ez más területeken működik, akár a mobilos piacon például, de a konzolos piac pont azért konzolos piac, mert ez jellemző, hogy van egy platform, és az 5 évig ott van, és ez adja az alapkövét mindennek. Vagy... Most kicsit így szétbomlani látszik az egész. Vagy tényleg bullshit az egész, és semmi másról nincs szó, csak arról, hogy a VR mögé tegyenek egy olyan hardvert, ami a PC-vel azonos, vagy megközelítő hát szintű élményt fog majd adni konzolon is VR sisakkal. Az szerintem szinte biztos, hogy ez a fő motiváció számukra, hogy a VR-t ilyen szempontból meg tudják támogatni. Az már más kérdés, hogy emiatt majd megéri-e nekik egy új, félig új platformot bevezetni, és hogy ez működőképes lesz-e, ahogy sem. Ez egy nagy rizikó, de ja, gyakorlatilag annyira felgyorsult a piac, tehát hogy egyre nehezebb tartani a lépést, és most ugye annyira jött ez a VR, majd az túlzás, hogy a semmiből, de hogy már tényleg a tavalyi Gamescom is erről szólt leginkább, meg mindenki elfelé tart, hogy erre muszáj volt szerintem a konzolgyártóknak valamit érdemben reagálni, tehát ez most egy ilyen félig meddig, nem tudom, nekem néha az az érzésem, hogy ilyen majd, hogy nem ad hoc módon. Tehát muszáj. De nem adhok, hát Klári, én pont ezen gondolkoztam, hogy mikor láttunk először Oculus-t? Na 3 vagy 4 éve is. Hát, igen, de hogy sokáig csak úgy volt, de hogy úgy nem, még olyan távolinak tűnt az egész, és aztán tavaly valahogy hirtelen olyan kézzelfoghatóvá vált, és most muszáj volt nekik is valamit erre reagálni, mert különben tényleg akkora szakadék jött volna itt létre, bár ebbe se vagyok biztos, hogy létrejött volna szakadék. A konzol meg a PC között, mert ugye, ha tényleg csak a PC alkalmas kvázi ezekre a VR játékoknak a futtatására, tehát, hogy nem tudom, csak ugye megint ott van az a probléma is, hogy annyira drágák ezek a VR kütyümütyük egyelőre, hogy nagyon kis réteg az, aki ezekkel játszik, akinek hozzáférése van, tehát ugye, amit a Warhawk is mondott a múlt, nem is tudom, mikor mondta, talán a múltkori podcastben, hogy most mi is tök jó, hogy írjuk, vagy hát leginkább ő írja ezeket a teszteket, de úgy érdemben nem nagyon tud még rá senki reagálni, mert nincsen a legtöbb embernek ilyen otthon, és leírva meg nem olyan... Leírhatatlan élmény. Nem az, hogy leírhatatlan élmény, de hát valószínűleg olyan szempontból meg igen, hogy mi nem tudjuk elképzelni ezt. Nem tudom. Na mindegy. Szóval kicsit mi olyan... Mi konzol parasztok vagyunk, mi nem tudjuk ezt az élményt átérezni. Én meg PC paraszt vagyok, de hogy így nem... Master Race. Amíg ugye nincs meg az a játékos bázis, az a nagy számú játékos bázis, aki ezekkel játszik, addig kicsit olyan, mintha magunknak írnánk, meg ennek a pár embernek, akinek erről már van némi első kézből származó, vagy saját tapasztalata. Tehát én is egyébként olvasom ezeket a teszteket, de úgy nem nagyon tudok vele mit kezdeni, mert azon kívül, hogy egy picit volt a fejemen tavaly a Gamescomon, egy Oculus, ennyi, tehát hogy nem... Nekem úgy az fura, bocsi, hogy... Megfoghatatlan, bocsánat. Semmi ne, van. Nem szabad, Klári, neked tilos elnézést kérni. Elnézést, hogy elnézést kértél, rendben. Nekem az fura kicsit még ebben az egészben, hogy igen, elvileg benne van ez, hogy az egész PS4 Neo például a VR miatt készül, de a PSVR az indul idén október 10 akárhanyadikán, akkor jön a headset, de a PS Neo az majd csak valamikor 2017-ben akármikor fog megjelenni. Tehát most akkor ez hogy is áll össze? Tehát majd jön egy hardware, amivel majd támogatjuk a VR-t, ami amúgy már egy éve elérhető lesz. Van-e mögött ráció, kijön az első széria, és a játékosok látni fogják azt, amit már mi láttunk, hogy mondjuk a Far Cry 3-nak a PSVR-os verziója, az nem úgy nézett ki, mint ahogy azt ugye gondolná az ember, tehát... Na jó, csak érted, akkor most itt lesz már egy mondta, hogy sokkal gagyibban nézett ki. Nem, csak akkor lesz egy év, amíg kiderül, hogy hú, ez a VR mégse annyira jó dolog, de akkor nem. Még utólag akkor még győzzük meg az emberek, nem. Hogy, de, hogy akkor itt a jó hardware. Akkor benne van, bele van neked ám, akkor investálva nem tudom hány száz dollárod abba a VR eszközbe. És a VR úgy is jó lesz, és a VR úgy is izgalmas lesz, csak szeretnéd azt a grafikát visszakapni. Ez emögött szerintem hát a ráció. Igen, csak ez elég könnyen el tud sülni a visszájára is. És főleg azért fog elsülni a visszájára, mert szerintem senki nem akar ebből kimaradni, de senki nem akar azért először se olyan nagy dolgokat investálni ebbe, ez amiként van egy barátom, aki mesélte ezt, hogy VR-ra azért még nincs akkor annyira nagy szoftver választék. Tehát, hogy itt van egy olyan dolog, hogy majd egyszer erre lesz egy hatalmas igény, de még nincs rá az infrastruktúra meg, és nem akar kimaradni ebből a Microsoft sem, meg a Sony sem, mert csatamezőt látnak, és a Nintendo majd jól látja itt a kék óceán. És ők jó kimaradnak belőle, és milyen jó lesznek. Most már értem, amit mondtál ezelőbb, a kék óceánnal kapcsolatban. Hát így kerestem a kapcsolatot, hogy mondom, volt nekik az az Endless Ocean, vagy mi az a... Az más, az a Wii-s ilyen búvárjáték, de mondom, hogy a pöcsbe jön az ide, sehogy. Búvár. Na jó. Szerintem elértük a legalancsabb pontot, mint egy bú, mint egy mély búvár. Mély repülő, úsz. Hogy mondják azt? Mély tengeri búvár. Én is gyorsan végig böngésztem itt a híreket az oldalon, de az az igazság, hogy az E3 óta úgy nagyon nem történt semmi, tehát a legtöbb hozzászólást kapott hír az körülbelül az volt, hogy nem lesz nyílt világú az új God of War, tehát hogy ezt most... Nem, hát ez ilyen, tehát egyrészt mikor két vagy három hete volt ugye az E3-on, másrészt tényleg ez az az időszaka az évnek, amikor semmi nem történik, mert amit be akartak mostában jelenteni, azt bejelentettek az E3-on. Most van egy ilyen kis bufferelés, hogy akkor készülnek a következő Gamescom. Bejelentések. Ja. És hát Gamescom, ahova ugye úgy néz ki, megyünk idén is. Yes! Augusztusban. Oh, yes! Úgyhogy én már nagyon várom személy szerint, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, főleg úgy, hogy én tavaly kimaradtam, és nagyon szomorú voltam miatta, úgyhogy idén újult erővel fogom beletni magamat. Augusztusig odaérsz gyalog. Én alig várom, hogy kimenjetek a Gamescomra. Végre itt hagyunk téged, nyugodtan mi. Ja. Nekem meg ez lesz a második, és nekem tavaly egy akkora élmény volt. És mi lesz Kamia nélkül? Ugye azt kell tudni, hogy a, nem jön ki most a Hideki Kamia már egy idő után énekelni se kellett neki, hogy gyere ide Hideki, mert a Klárit meglátta, és már jött is ki a Hideki. Én triggereltem a Hideki ilyen kampereket. A beagróztat. Igen, tényleg triggereltet. Ilyen random Hideki. Európai nő. Random encounter. Kamia-chan. Random Hideki encounter, és a Hideki Kamia meglátta Klárit, és a messzire mosolygott, de ez mennyire szürreális, tehát, hogy itthonról nézzük ezeket az ilyen ikonokat, játékfejlesztő ikonokat, és ott kint kiderül, hogy ők is emberek. Igen, amíg lementél volt most. Volt ez a kis intermezzo, addig pont ezekről beszélgettünk, hogy én nemrég követtem őt például be Twitteren, és egy akkora douchebagnek tűnik egyébként néha, hogy állandóan mindenkit blokkol, meg így elküld a jó édes anyjába, meg egy ilyen totál megközelíthetetlen pszichopata képét adja gyakorlatilag így a twitteres aktivitása. És pont meséltem a dragnek, hogy volt... Az asszony illata bezzeg megfogta őt, tehát az mi láttuk, én láttam. Nem, hanem hogy például volt egy olyan, ilyen tényleg szó szerint annyira random encounterünk, hogy így mind a ketten ilyen meglepetten bámultunk egymásra. Megjelentél a férfi WC-ben. És így nem értette Kamia. Beglitchelt a Gamescom. Nem, amúgy... Szóval, de az jött a Kamia, és a titkon követi valami random izé névvel követ téged, és a siklara. Tudod, hogy... A Klári ment előre, és azt mondja, ne bassz, a Kamia. Kamia meg jött szemben, hogy ne bassz a siklara, és akkor mind a ketten lefagytam. Nem, hanem na mindegy, az volt, de ezt szerintem tavaly elmondtam a podcastbe is, hogy kijöttem egy ilyen Windows, akármilyen gaming előadásról, és akkor én ott így megörültem annak, hogy jaj, de jó, van ingyen wifi, izé. Éppen ott vártam a következő előadást, és akkor ott leálltam egy ilyen tök elhagyatott folyosón nyomkodni egy kicsit a telefonomat. Silent Hill. Nem, és akkor az volt, hogy egy ajtó, amiről addig észre sem vettem, hogy ott van, így kinyílt mellettem, és kijött Kamia, és így meglátott engem, de ugye se közel, se távol, nem volt senki más, csak én álltam ott, és nyomkodtam a telefonomat, és sokkot kapva nézett rám, de úgy egyikünk meglepetten nézett a... Aki más... nem ismerné, Klári rettentő, ijesztő, kinézetű hölgy, tehát... Úristen, fehér nőtöd, Kamia! European Chan! Filci, hogy van a... Baka Gaijin! Gaijin, igen! Baka Gaijin. Filci Gaijin, de nem, hanem, hogy... Tehát gyakorlatilag neki az így látszott, hogy egy ilyen szökési folyosó, az egy ilyen hátsó... És itt is a rajongó... És akkor ott a világok igen. Összetalálkoztak, és akkor ő tudta, hogy ő neki menekülnie kéne, de mégis valami felét vonzotta. Mert az így... És így egy románc kezdete, és azóta dolgozik a nem tudom melyik játékán. Mégis Bajonetta 3-ot csinál, és hasonlítani fog rá. Hasonlítani következő Kamia játékban egy ilyen Klári kinézeti főhős. És az lesz a különleges képesség, hogy egy falnak döntve mobiltelefont nyomkod. És az lesz a cím, hogy Stalker Chan. Nem, hát Bajonetta 3, és egy kicsit így átfazoníroznak. Nem, de hogy... Nem csak tényleg ez olyan vicces volt, hogy szerencsétlen, ugye minket is ott valami hátsó ajtón kitereltek újságírókat, csak mindenki más rohant a dolgára. Ez a daráló. Én nekem meg pont volt egy ilyen negyedórás bufferem, és ott egy picit leálltam fújni egyet, és az a szegény meg kijött, hogy valami kaját szerezzen, és így meglátott. És emberrel találkozott. Sokkot kapott. Nem számított. Nem, és akkor tök vicces volt, mert ugye ő egész addig angolul vagy japánul beszélt, és így ilyen meglepetten nézett rám, én így néztem rá vissza, mert ugye én is tökre sokkot kaptam, hogy ő honnan került elő. És akkor így zavaromba megkérdeztem, hogy most amúgy segíthetek valamit, vagy mi baj van, vagy tényleg ezt így megkérdeztem tőle angolul, és akkor ilyen totál zavarba jött, és mondta, hogy ő csak kajádát keres, ő éhes. És akkor utána így kérdezte, hogy tudom-e, hogy merre van a kajáda, én így fingom nem volt, de mondtam neki. Erre hideki megetetlek. De hogy tényleg annyira nem, hogy tehát ez a... Komolyan mondom, ez a kontraszt annyira irreális, hogy a Twitteren egy ilyen szemétláda képét adja, és akkor utána meg ott hálálkodott, hogy valahonnan szerzett egy szendvicset, amihez közöm nem volt egyébként, és így... Aha! A StarCraft 2-nek a legnagyobb e-sport legendája az Idra volt ilyen egyébként. Ott voltak ilyen játékosok, hogy a legnagyobb pszichopaták olyan chat kommenteket tudtak írni az emberek, és élőben meg így néznek maguk elé. Kussolnak, meg vagy jó fejek, tehát, hogy ilyen teljes, ez egy ilyen alap dolog. Tehát, hogy ilyenkor ütközik ki az, hogy mennyire más valakinek a, nem mindenki ilyen, de hogy sok embernél ez az online persona teljesen más, mint a valóság. Tehát, hogy elképzeled valamilyennek, és aztán kiderül, hogy baromira nem olyan. De most lehetne itt más példát is persze. Mondani, csak tavaly én leginkább szegény Kamiát láttam gyakorlatilag a Gamescom minden napján, mert folyton összeakadtunk. Aztán például a szemlékről meg jól lemaradtam, úgyhogy azóta is a párnámos írok minden éjjel, és remélem, hogy majd egyszer vele is találkozom. Nézd meg, azt hiszem az andalúziai kutyában van, hogy egy szemléket csinál Szikével a saját szemére. Na jó, van. Szerintem itt ez egy tökéletes lezárási. Nem, te megint le akarod zárni, pedig ott mindegy. Drag, mondani akartál még itt valamit. Ja, csak az, hogy az is biztos remek élmény lehet ezeknek a híres videójátékszároknak, amikor meglátnak bennünket mackóval, hogy így somfordálunk feléjük. Nézd mackót, ott a David Cage, meg kéne interjúolni. És így látja, úristen, jön megint két balfasz. A zsebük a kezükben. És... Nézd, és akkor így látja a szemetekben. Egyébként ezt nem. Valamit akarnak. Egyébként az a durva, hogy azért még mindig tudunk jókat kérdezni, na tehát. Igen, tehát de... amúgy ezt beszéltük igen. Klárival is, hogy az a durva ebben az egész Gamescomban, hogy amikor ott vagy egy prezentáció, vagy egy interjú bárhol, kérdezel valami értelmeset tőlük, és így felcsillan a szemük, hogy végre valaki, akinek 80-nál magasabb IQ-ja van, mert valószínűleg 100 olyan kérdés hallnak nap, mint nap, hogy hány autó lesz a játék? Lesz-e zöld ruha DLC a nem tudom én miben? A kedvencünk a lesz-e olasz szinkron a játék? De egyébként ezek viszont tényleg annyira maradandó élmények, hogy például én nagyon várom a Siberia 3-at, és akkor ezt meséltem itt a dragnek is, amíg egy kicsit kiszaladtál, hogy hogy ott van az a szerencsétlen fickó a Mikroidztól, egész nap már nem tudom, negyedik napja darálja ugyanazt a prezentációt a sok hülye újságírónak, és akkor én ott valami totál banális dolgot kérdeztem, tehát még nem is volt egy ilyen különösebben kigondolt kérdés, és a fickó így elakadt a szava, így mindent ott eldobott, így felállt, és a nyakamba borult, de még a Warhawk is ott meglepődött, hogy what the fuck. Várjanak, ilyen különleges hatása van ezekre a videójáték. Tehát, hogy ez a röhely, hogy semmi olyan nem, tehát nem egy ilyen, nem tudom, órákig gondolkoztam, hogy valami nagyon frappánsat kérdezzek, hanem egyszerűen ott ültem én, ott ült a Warhawk, meg ott ült, nem tudom, két lengyel, meg még valaki, és így mindenki csak ilyen bambán nézett maga elé, és szegény meg látszott ezen a... Igen, hát ez kiveszi fickon, egyébként, hogy... és gondold el, hogy ugyanazt a 15 percet kell elmondani 4 napon keresztül újra, igen, meg újra, meg igen, újra, meg újra, meg újra, és ez hát igen, egy kis felüdülés nekik is. Viszont ami, most én azon gondolkoztam, hogy képzeljétek el, hogy van két interjú, ami viszonylag nagy nevekkel készült, és a büdös életben nem került ki a Gamer 365-re. Az egyik, az pont az Erik Csahi, mi ketten voltunk ott, és ugye aki nem ismerné, az Another World és a Flashback, a Flashback már lehet, hogy nem az övé volt. Mindegy, az Another World-el vetette meg a lábát ugye így a videójátékoknak a történelmében. És akkor volt ez az új játék, ami hát nem is sem jut eszembe, hogy milyen neve. Fú, ez egy Xbox Live Arcade-es ilyen Populus szimulátor, egy ilyen Isten szimulátor, For Dust, vagy From Dust? From Dust. From Dust, igen, és azt promózta, és ott talán csak ketten voltunk, igen, bent, tehát így teljesen kiürült a dolog. Az úgy volt, hogy benn voltunk a From Dust-on, és akkor megbeszéltük vele, hogy visszajöhetnénk-e valamikor interjúzni, és akkor ilyen closing hours után valamikor így édes hármasban. És tökre a végén már nagyon intim volt a dolog, és lefényképezett ő is minket, igen, mi is lefényképeztünk. Egyrészt tökre meg volt illető, de másrészt ő ugye a világ legszerényebb alakjának tűnt, úgyhogy ő tényleg egy elismert, meg ismert név a videójátékiparban, és így tényleg az jött le nekünk, hogy ő tökre hálás azért, hogy mi oda mentünk és beszélgettünk vele, és tényleg így meglepődtük, hogy kérdeztük, hogy csináltunk közös képet? Persze, persze, megcsináltuk, és akkor kérdezte, hogy ja, várjatok, én is szeretnék veletek képet csinálni, és így, what? És ezt is most beszéltük a Draggel, hogy ez az az élmény, az ilyen élmények azok, amikor azt érzed, hogy rohadt életben ezt érdemes csinálni, és ez valószínűleg nem csak ránk igaz, hanem rájuk is, főleg ezekre mondjuk a kisebb csapatokra, vagy indie fejlesztőkre, akik tényleg güriznek, és ilyenkor kapnak valami kis visszajelzést, és nekik ez egy baromi jó élmény lehet, egy pozitív visszacsatolás, hogy valakit őszintén érdekli az, amit ők csinálnak, és ilyenkor azért gondoljatok bele abba, hogy ahogy ti, úgy ők is látják azt a rengeteg szent, ami megjelenik a fórumokon, meg mindenhol a játékok kapcsán, valamikor joggal, valamikor jogtalanul. Pont ezért nekik is ugyanúgy jól esik, amikor valami pozitívat kapnak vissza ebből az egész. És a másik, még egy kicsit a másik ilyen interjú, az pedig a Igarashi, ugye a Castlevania-s ember, akit tavaly egy fél órán keresztül hajtottam, hogy ugye volt az Microsoft event, amire egy darab jegyünk volt, és úgy oldja, te nem voltál a Drag, de úgy oldottuk meg, hogy mindjárt be. Mindenki egy kicsit. Kicsit mindott. Szó szerint ez volt. Tehát szó szerint a szokásos körbe adtuk azt az egy jegyet, és mindenki most a leleményes magyarok. Jó, ez és annyira a Warhawknak volt egy darab ilyen akár nyakba valója, és akkor tényleg mindenki felvette, de már így a látszatra se adtunk, tehát ott a biztonsági orra előtt egyikük, igen, átakasztotta a másik nyakába. És kiszúrtuk, hogy ott van ez az Igarashi, ugye az Iga, és hát egy egész hosszú interjút sikerült vele csinálni, és meg nem mondom, hogy ez miért nem került ki a Gamer 365-re. Azt tudom, hogy nyáron, mikor visszaérünk, akkor mindig van egy ilyen összesítés, és talán valami miatt erre ráfelejtettem, és akkor utána úgy volt, hogy mondom, tökéletes lesz ilyen Halloweenra, vagy ilyen, ugye akkor tehát az ilyen horror tartalmakat szokták nyomatni, és hát ez is ilyen Castlevania-s ember, és az új játékát promózta, ami egy ugye Xbox Indie, vagy ID, hogy nem is tudom, hogy hívják ezt a programot, most nem jut eszembe hirtelen, ugye ID at Xbox, igen, hogy az Indie az Xboxnál, és gyakorlatilag ezt a játékát promózta, és amúgy mindenről, a Konamiról, mert ugye annak idején ő is azért egy Konami zászlós hajó ember volt, vitte azért a Castlevania szériát elég rendesen, az akkori Konami botrányokról, hát lehet, hogy előtúrom és ilyen pre-Gamescom anyagnak kirakjuk. Hát figyelj, ez a Bloodstained, ez még mindig készül, úgyhogy... Még akár izgalmas is lehet. Ez egyébként szerintem valószínűleg, hát én tavaly először voltam, de gondolom, hogy nektek is minden Gamescomnak egy kicsit a tragédiája, hogy hát én is hazamentem tavaly, és ott figyel a fiókomba, vagy ott pihen egy kis notez, tele mindenféle jegyzettel, meg egyebekkel, és annak igazából csak töredéke ment ki az oldalra, egész egyszerűen, mert vagy idő... Nem lehet mindent feldolgozni. Tehát így túl csordul az élmény, és akkor úgy priorizálsz, hogy jó, akkor... Ami aztán előre... Ne, a speciál egyébként Attila írta nagy részt. Mackó, bocsánat. Írta a nagy részt. Úristen, lebuktam. Lebuktál, hogy Attilának hívnak. Még egy Attila nincs az országban. Nem mackóként élsz a világban, de hogy tényleg egy... Mindenki mackója. Ja. Nem csak eljön az a nap is. Tényleg ez egy olyan érdekes dolog, hogy nekem is ilyen... Nem is mindegyik ez a klasszikus értelembe vett interjú, hanem ugye, ami kikerül az oldalra, egy csomó ilyen elég leleményes módon születő dolog. Tehát mit tudom én, a Warhawkkal bementünk a Rise of the Tomb Raiderre, és akkor ott például nem is volt ilyen külön ez a Q&A session, hogy most akkor kérdezhetsz a játékról, hanem lenyomták negyed órába a prezit, és akkor negyed óra alatt meg odaültettek minket, hogy jó, akkor gyorsan vigyük végig a demót, és akkor vége. És akkor tényleg az volt, hogy ott is ugye kreatívnak kell lenni, hogy mielőtt kisöpörnek onnan, akkor nyilván én így folyamatosan félretoltam a fülest a fejemen, és akkor nekiálltam ott kérdezgetni a fejlesztőket mindenféle dologról, mert máshogy nem megy. Igen. És utána tele van egy kis notesz, vagy amiben jegyzetelsz egy csomó ilyen dologgal, és ugye, annak... Egy csomó felvétel a telefonodon, amiket diktafonra fölvettél. És ott és maradnak. Igen, és mert sokszor az van, hogy podcasten kibeszéljük, sokszor az van, hogy más cikkbe beleírjuk, vagy ilyen összefoglalóba belekerül. Na mindegy, szóval ez egy jó kis felvezetés szerintem ahhoz, hogy mit várhattok augusztusban, mert hogy valószínű az augusztusi podcast az tényleg számolatlan mennyiségű Gamescom podcast lesz, tehát az, hogy augusztus első heteiben nem biztos, hogy lesz beszélgetés, azt talán kompenzáljuk majd azzal, de még az is lehet, hát hogy nézd, lesz. Tehát szerintem július végén, vagy augusztus legelején azért lesz egy havi podcastünk, de az augusztusi podcast azt tudja, hogy a Gamescom lesz szokás szerint. És én tervezek még egy retro podcastet is, mert egy-két emberkével beszéltem, úgyhogy egy kis teaser azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy lesz egy podcast külön számunk is majd még most júliusban, úgyhogy de majd erről később bővebben. És ha már teaser, most egy elég nagy projektet futtatunk, ami toplistás content lesz az oldalon, méghozzá egy elég jelentős. Ugyanis hát most már végérvényesen mondhatjuk, hogy az előző generáció az It's Over, ennyi volt, ami megjelenhetett, az megjelent, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor itt az ideje összegezni ezt az egészet, amit meg is fogunk tenni, méghozzá tényleg elég nagyszabású formában, úgyhogy ha valaki ilyesmit vár tőlünk, már pedig a kommentek között már többször jeleztétek, akkor örömmel mondhatjuk, hogy most a július folyamán ezt meg fogjátok kapni. Kőkeményen. Ha már uborka szezon van, és úgy értelmes játék megjelenés nem sok van, de egyébként az a jó ezekben a toplistákban, én így nézegettem már, mindenki összeírta a magáét, hogy ahányan vagyunk annyiféle, tehát hogy így minden jutott, többféle merítés van, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy ilyenkor nekem is érdekes így rácsodálkozni, hogy egyik másik... Nézd, a Warhawk mennyi szarindi játékot fölírt arra a listára. De nem épp ez az, hogy ugyanakkor meg így rácsodálkozok, hogy több a közös így a listában, mint gondolnám, mert hogy így a tesztek meg egyebek alapján én, ahogy ti is, ugye mindenkinek kialakult már a fejében egy ilyen skatúja a másikról, hogy igen, ő ezeket szereti, ő azokat szereti, direktolja a horror, meg a Souls játékokat, mit tudom én. Oldenre ránézek, és két dolgot látok, Street Fighter, StarCraft és LOL. És Hacker. Három jó, de menet közben eszembe jutott. Ebből mindig csak kettővel játszom, ebből a háromból, úgyhogy... És mi van a Hack and Slash-ekkel? Azokat csak hónapokon átnyomom, abban, amikor megjelennek, úgyhogy most épp abba hagytam. Most egy hónapon keresztül nyomod két hónapig. Ha akartok streamet a DMC-nél Special Edition Lady Trish-éből, akkor jelezitek a kommentek közben, akkor lehet, hogy neki állok. Yes, please! Klári minden streamünket néz, ő a legnagyobb stream fanunk. Én olyan lelkes vagyok, hogy én tényleg akárki akármiről streamel, én nézem. Én vagyok az első számú fanunk, tehát. De és néha... ebben vége is ér a fanságunk. Saját magadnak is rajongója vagy? Nem, magamnak nem, de a magamét kénytelen vagyok nézni, mert most akkor megnéztem a Nió. Most meg mindig három képernyőn kirakom magamat, és így nézzetek, három néző. Nézzetek. Az a durva, hogy... Nió volt a streamed? Megnéztem YouTube-on teljesen korrekt. Az a durva, hogy amikor Klári streamel, akkor egyszerre játszik, kommentálja, és közben már saját szóban, és közben a komment szekció, és jó, de jó ez a stream, de jó, hogy csináljátok. Ja, igen, írom a hozzászólásokat. Írod a hozzászólásokat. De vagy lavic, lebukott vére. Na jó, ez most már kezdünk. Kezdünk belejönni, úgyhogy egyébként csúcson most, kell abba hagyni. Ma már a streamek szóba jöttek, itt tízelte már Drága júliusi kontentet, már beszéltünk arról is, hogy igen, most már segbe rúgtuk magunkat, és túl vagyunk az E3 pörgésén, de lassan visszatérünk a streamekkel is, mert most már engem is többet kérdeztek, hogy mikor lesz már. Több embert az ismerősi körbe rászoktattam, hogy figyelje a hírszekciónkat, hogy mikor lesz a következő stream. Én amúgy olyan emberektől hallom vissza ismerőségem, hogy fú, néztem a streamet, mikor lesz még. Hát, hogy el sem képzelni, hogy meg se fordult a fejemben. Ja, mert nem, te kiteszed jól. Facebookra. Én még nem mertem ezt megjátszani. De nem a saját... személyes Facebook profilomra rakom ki. Az van egy külön. Tudom. Tehát, de mégis olyan ismerőseimtől hallom vissza, hogy elképesztő. Drog a pszichopata a tereg volt. És szerintem itt vissza is kanyarodtunk ilyen a podcast elejéhez, ahol... végtelen ciklusba kerülnénk, gyorsan is búcsúzunk. Ó, rekú. Úgyhogy most gyorsan tekerjétek ti is a lejátszót a podcast elejére. És ez most úgy lenne zseniális, hogy valami olyan mondattal fejeznénk be a podcastet, hogy pont folytatódna az elejét. Várja, megállítom itt a felvételt, visszatekerem, megnézzük. Nem akarunk. Yes. Mit gondoltok az új Resident Evil-től? Ről, sziasztok! Na, úgyhogy hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk. 2,5 órára nem sikerült kihúzni, de szerintem ez is több volt a kelleténél bizonyos szempontból. Majd vannak részek, amiket áttekerhettek, majd timestampeljük, hogy mit érdemes. Igen, ezt akartam, hogy Warhawk kérte, hogy majd figyeljük, hogy majd a timestampelést, azt jelezzük neki, hogy hol melyik téma kezdődik, meg melyiknek hol van vége. Káosz 1, káosz 2. Ez a safe to skip. STS 1, STS 2. Káosz szakaszok. Ez a munkahelyre nem alkalmas. Szerintem ilyen... epilepszia indukáló villogás kéne berakni a képanyagnak, és ez tökéletesen jellemezni ezt az egész adást. De nem, a júliusi még jobb lesz, tehát amikor ez már... Ez a júliusi, nem? Ja, jó, ja akkor tényleg! Így az akkor az augusztusi, bocsánat, én időzavarba. Egy augusztusos augusztusi podcasttel fogjuk majd folytatni, és ha minden igaz, a retrókeszttel. Köszönjük, hogy itt voltatok. Most a végén egy elköszönés, hogy ki volt. Mackó voltam. Nagyon nem sikra volt. Oldern. Drag. És Mackó. Köszönjük, hogy itt voltatok. Én meg siklara voltam, jó? De már mondtad, hogy siklara voltál. Nem mondtam. Na, sziasztok. Sziasztok. Hi.